الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. میرے عزیز دوست اور بزرگو، سنا ہے کہ یہ مجمع پرانا کا مجمع ہے، پرانا کسے کہتے ہیں؟ پرانا پرانا اس کو نہیں کہتے کہ بہت وقت لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کام میں مدت کو پرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کام میں اس کام سے تربیت اور تزکیہ اور ہدایت کا یقین جتنا زیادہ ہو اتنا کام کرنے والا پرانا ہے. ورنہ یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر پرانے اس دعوت کے تقاضوں سے بیٹھ گئے تو میں نئے لوگوں کو پرانوں پر امیر بناؤں گا، نئے لوگوں کو پرانوں پر ذمہ دار بناؤں گا، پرانوں کے ہوتے ہوئے نئے لوگوں کا امیر بناؤں گا. حالانکہ وہ پرانے صحابہ تھے، وہ پرانے صحابہ تھے اور نئے صحابہ نہیں تھے. حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر اس محنت کے تقاضوں سے پرانے پیچھے رہے تو میں نئے لوگوں کو پرانے پر ذمہ دار بناؤں گا اور میں انہیں آگے رکھوں گا جو اس دعوت کے تقاضوں پر پہل کریں گے، میں انہیں آگے رکھوں گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ پرانا ہونا تبلیغ میں زیادہ وقت لگانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کسی آدمی کا پرانا پن اس کا تعلق اس کی صفات سے اور استقامت سے اور اس کام کے ذریعے تربیت اور تزکیہ اور ہدایت کے یقین کے اعتبار سے اس کا پرانا ہونا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اس محنت سے اپنی تزکیہ کا، تربیت کا، ہدایت کا یقین بھی ہو، اپنی تزکیے کا، تربیت کا، ہدایت کا یقین بھی ہو. اگر اس یقین میں کمی آئے گی تو اعمال دعوت پر استقامت نہیں رہے گی. اعمال دعوت پر استقامت کے لیے دل کے اندر کا وجدان اور یقین یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے یہاں میں افضل امت شمار نہیں کیا جا سکتا. دیکھو، ابھی تو ہم اس فکر میں ہیں کہ میں لوگوں کے نزدیک پرانا ہوں یا نہیں. سنو بہت غور سے بات، ابھی تو ہم اس فکر میں ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک پرانے ہیں یا نہیں. میرے محترم دوستو، یہ وہ کام ہے جس کام کے بغیر کوئی شخص اس امت کا افضل امت نہیں ہو سکتا. اس امت کے افضل امت ہونے کی جو شرط ہے، سنت کے خیر امت ہونے کی جو اصل بنیاد ہے وہ صرف اور صرف دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ کے بغیر یہ امت کسی ریاضت سے، کسی عبادت سے، کسی عمل سے، کسی بھی عمل خیر سے یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی. اگر یہ پوری امت اعمال صالحہ پر مجتمع ہو جائے اور دعوت اللہ چھوڑ بیٹھے تو یہ امت کسی بھی عمل خیر سے افضل امت نہیں ہو سکتی. یہ اس امت کی خاصیت ہے، یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ یہ امت دعوت اللہ کے بغیر کسی بھی عمل سے، کسی بھی عمل خیر سے، کسی بھی عمل خیر کے ذریعے خیر امت نہیں ہو سکتی. یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اعتماد فرماتے تھے کہ اس امت کا افضل امت ہونا، اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ ہم صحابہ ہم خیر امت صرف دعوت اللہ کی وجہ سے ہیں. حضرت کا قول میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت کا قول ہے کہ ہم خیر امت اس دعوت اللہ کی وجہ سے ہیں. اگر یہ کام ہم نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انتم خیر امتین، کہ تم بڑے لوگ ہو. لیکن اللہ نے نہیں فرمایا انتم خیر امتین، بلکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتین. کنتم کا مطلب یہ ہے کہ تم افضل امت اس شرط کے ساتھ ہو کہ تم دعوت اللہ کو اپنا فرض منصبی اور اپنی زندگی کا سب سے پہلا مقصد اور ہر تقاضے پر اور ہر ضرورت پر دعوت اللہ کو مقدم کرنے والے ہو، تب تو تم خیر امت ہو، ورنہ تم خیر امت نہیں ہو سکتے. یہ اعتماد کا قول میں عرض کر رہا ہوں. حیدر صاحب نے حدیث کو نقل کیا ہے، حیات صاحب میں ہے یہ اعتماد کا قول کہ ہمارے خیر امت ہونے کی جو شرط اور اصل سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے، ہم اس کے بغیر خیر امت نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم وقت لگا کر نہیں پرانے ہو سکتے، بلکہ پرانا ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعوت یہ ہمارا سب سے پہلا مشغلہ اور یہ ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں قبول کروانا ہے. قبولیت کا تعلق، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، قبولیت کا تعلق ظاہری قابلیت سے نہیں ہے. مالی قابلیت، عقلی قابلیت، علمی قابلیت، قابلیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک دستور و قانون ہے کہ ہم یہ کام ان لوگوں سے لیں گے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم یہ کام ان لوگوں سے لیں گے اور اپنے کام کے لیے ان کو منتخب کریں گے جن کی ظاہری باطنی زندگی 100% سنت کے تابع ہوگی، جن کی ظاہری باطنی زندگی 100% سنت کے تابع ہوگی. ہم ان سے اس کام کو ہم ان سے لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہم یہ کام ان لوگوں سے لیں گے جن کی ظاہری باطنی زندگی سنت کے تابع ہوگی. میرے دوستو عزیزوں، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے اور اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی کام قانون کے خلاف نہیں ہوتا. یہ اللہ کا قانون دستور یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے خود منتخب فرماتے ہیں. انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم اس کام ایمان کے لیے انتخاب خود کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 30 صفات کے اندر مبتلا کیا ہے. 30 صفات ہیں وہ جو قرآن میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان صفات کو پورا کر کے دکھلایا. یہ صفات دو قسم کی ہیں, ایک تو اس راستے میں پیش آنے والی ابتلاءات جو ان کو برداشت کیا, ایک اس راستے کی ابتلاءات اور قربانیاں, اور دوسری چیز اللہ تعالی کے شرعی احکام. یہ دونوں چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بدرجۂ عدم تھی. کسی ناگواری سے انکار اور کسی حکم میں تاخیر, یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ ان کا سب سے زیادہ چہیتہ اور ان کے جسم کا ٹکڑا کہ ان کا بیٹا ان کو ان کے ہاتھ سے ذبح کرا کے دیکھو, یہ بڑا امتحان تھا. لبلاء عظیم, کہ یہ سب سے بڑی ابتلا ہے کہ اگر یہ اپنی اولاد کو ہمارے نام پر قربان کر دیں تو پھر ہم جان لیں گے کہ آگے یہ ہمارے دین کے کسی تقاضے میں پیچھے نہیں رہیں گے. یہ امتحان ہے, ان امتحانات سے کام کرنے والوں کو گزارا جاتا ہے. ہر ایک کی زبان پر ہے نبیوں والا کام, نبیوں والا کام, نبیوں والا کام, نبیوں والا کام, لیکن نبیوں والی اطلاعات کے لیے تیار نہیں ہے. ابتلا آتی ہے تو شکایت کرتے ہیں, ابتلا آتی ہے تو شکایت کرتے ہیں. اور دعویٰ کیا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں. دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں, اور ابتلا آتی ہے تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کہ یہ تو یہ مت کہو کہ ہم نبی والا کام کر رہے ہیں, یا نبی والے کام میں اس راستے کے ناگواریاں آئیں تو شکایت نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام کو دو موقع ایسے ہیں, ایک بیٹے کی ذبح کرنے کا اور دوسرا نمرود کی آگ میں ڈالے جانے کا. یہ دو موقع ایسے عظیم موقع ہیں, ان دو موقع پر امتحان اس کا ہے کہ حکم پورا کرنے میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور اگر کوئی حال آئے, اگر کوئی حال آئے تو ہم سے کہنے میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں. یہ دو چیزیں بہت سمجھنے کی ہیں. کوئی حال آتا ہے تو کس سے کہتے ہیں, اور کوئی حکم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں. یہ تو ابتلاء ابراہیم علیہ السلام کی خاص ہیں. کوئی حال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اور کوئی حکم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں. اطاعت کا امتحان تو لے لیا ہے بیٹے کی قربانی میں, اور سب سے بڑے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی مدد کا انکار فرما دیا, جبکہ وہ یقینی طور پر اپنے ساتھ سمندر اور پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر آئے تھے کہ جو آپ حکم فرمائیں ہم اس کے لیے تیار ہیں, کہ نہیں ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. ان اطلاعات میں اپنے آپ کو, ان اطلاعات سے اپنے آپ کو گزار لو, تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد انی جاعلک للناس اماما. یہاں میں کہ میں کیسے عرض کروں, یا ہر ایک کو شوق ہے کہ میں بڑا بن جاؤں, میں بڑا بن جاؤں, ہر ایک کو شوق ہے, ہر ایک کی کوشش یہ ہے مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ. حالانکہ یہ جنازہ ہے وہ جو لوگوں کی خوشامد کرے گا مجھے آگے بڑھاؤ وہ جنازہ ہے. حدیث میں آتا ہے جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ. حدیث میں اسی طرح ہے جنازہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ. یہ جنازے کی خاصیت ہے حدیث میں ہے. کیوں حضرت فرماتے تھے جنازہ اس لیے کہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے دوسروں سے کہ خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کو سفارش چاہیے ان کو سپورٹ چاہیے ان کو سہارا چاہیے انہیں کوئی لے کے چلے. کیوں اسے چیک کر رہا ہوں خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے آپ کو اپنی تنہائیوں سے اپنی دعوت کی قربانیوں سے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروا لو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ضابطہ ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے ان ساری قربانیوں کے بعد اور اس کا قابل اطاعت کے بعد اور کامل صفات پیدا کر کے دکھلا دی اپنے اندر اس کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ ابراہیم ہم تمہیں ملت کا امام بنائیں گے قیامت تک کے لیے. جی ہاں قیامت تک کے لیے وہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیمی کی تباہ کا حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر رہیے کیونکہ سب سے اچھا دین اس کا ہے جو ملت ابراہیمی پر ہے. یہ فرمایا اس پر اللہ نے فرمایا کہ اب ہم تو آپ کے امام بنائیں گے. امامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھا دے. نہیں یہ دین کا امام نہیں ہے یہ نماز کا امام ہے. دین نماز کا ایک حکم ہے دین نماز کا نماز دین کا ایک حکم ہے نماز دین کا ایک حکم ہے. اس لیے امام اس کا نہیں کہتے نماز پڑھا دے. ہم نے تو پہلے دن یہ پڑھا تھا پیشوائے دین کو جانا امام. ہم تو پیشوائے دین کو امام جانتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں امام شافعی ہیں امام مالک ہیں. ہم تو انہیں امام اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پورے دین کے امام ہیں. کہ امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں جو چار رکعت نماز پڑھائے وہ دین کے ایک حکم کا امام ہے دین کا امام نہیں ہے. میں عرض کر رہا کہ کام کرنے والے وہ کہلاتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبوں میں امت کو عملی نمونہ بن کر دکھلائیں وہ ہیں کام کرنے والے. ان کے اتنے چلے لگے ہیں ان کے اتنے چار مہینے لگے ہیں نہیں یہ مدت کوئی بنیاد نہیں ہے. مدت کوئی بنیاد نہیں ہے بنیاد مدت نہیں ہے بلکہ بنیاد کی بنیادی چیز تو صفات قبولیت ہیں. اسے ایسا مطلب ہے کہ تمہاری نظریں تو ہوں گی اپنے مقام پر اور لوگوں کی نظریں ہوں گی تمہارے عیوب پر. تم تو اپنے مقام دیکھو گے کہ میں اتنے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور لوگوں کی نظریں تمہارے عیوب پر ہوں گی. اس لیے سب سے پہلے میں اور وہ بھی اپنی ذات سے اور ہر فرد کو اس کی اپنی ذات سے پہلا سوال اس بات کا ہے کہ اس کی زندگی اجتماعی انفرادی سنت کے کتنے تابع ہے. تمہارے لیے ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد ہے یہ سنت ہے. سب سے پہلا سوال اس کا ہے. ہماری شادی دیکھیں گے لوگ ہماری نمازیں نہیں دیکھیں گے ہماری تجارت دیکھیں گے لوگ ہمارے رات کے قیام و تہجد نہیں دیکھیں گے ہمارے معاملات اور معاشرہ دیکھیں گے یا ہمارے رات کا قیام اور ذکر تلاوت نہیں دیکھیں گے. سمجھ دیتے ہیں کہ عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ کام کرنے والے کی نظر تو اپنے اللہ کے تعلق پر ہوتی ہے اور قوم کی نظر ان کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات پر ہوتی ہے. یہ تو اپنے خلق کی عبادت دیکھ رہا جنود کی جنود کی حرکتیں دیکھ رہے کہ اس کا مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ لوگ اس کام میں آئیں گے کام کے تعارف کی وجہ سے, اور دور ہو جائیں گے کام کرنے والوں کے تعارف کی وجہ سے. یہ ہوگا, لوگ اس کام میں آئیں گے کام کے تعارف سے, اور دور ہٹیں گے کام کرنے والوں کے تعارف سے. کہ اچھا یہ ایسے ہیں, اگر اس کام سے یہ ایسے بنے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اور کام دیکھنا چاہیے. ہر لائن کا اصول ہے, ہر لائن کا اصول ہے, ہر لائن کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کا کیا بنا, تجارت میں, زراعت میں, ملازمت میں, مختلف قسم کے بزنس, مختلف قسم کے دھندے دنیا میں چل رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے, بھائی کس نے یہ کام کیا, بھائی اس سے کیا ہوا. جتنی بھی باتیں, تو میں نے عرض کیا کہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرواؤ. اس قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے, اس قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی غیبی نصرتیں وہ قیامت تک کے لیے آپ کی سنتوں میں رکھ دی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ نصرتیں لازم ہیں. لکھا ہے علماء نے کہ آپ کی وفات سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام کیے جائیں اور خیر کی کوششیں کی جائیں, اپنے اپنے تجربات پر, اپنے اپنے طریقوں پر, ان سب کے اندر وہ انوارات اور ان سب کے اندر وہ اثر نہیں ہے جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجا کی لائن کی سنت میں ہے. یہ فرمایا کہ جو آپ سے سنت ثابتہ ہے, آپ سے ثابت ہے براہ راست, جو انوارات اس کے اندر ہیں وہ انوارات کسی کوشش کسی محنت میں قیامت تک نہیں ہو سکتے. اس لیے اس کام میں تربیت اور ترقی وہ صرف اور صرف اس کا راز واقعی کہہ رہا ہوں سوائے اتباع سنت کے کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے, تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے, تصوف کا خلاصہ صرف اتباع سنت ہے. تصوف کا خلاصہ اتباع سنت ہے. ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری خلافتوں کا خلاصہ صرف اتباع سنت ہے. جو شخص اتباع سنت نہ ہو وہ خدا کی قسم ولی نہیں ہو سکتا, وہ ولی نہیں ہو سکتا. جو اتباع سنت نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولایت کے لیے پہلی شرط ہے اتباع سنت, اتباع سنت ولایت کی پہلی شرط ہے. پر میری بات یاد رکھنا کہ اس کام میں غیبی نصرتیں سنتوں کے بغیر ہو نہیں سکتی, چاہے کوئی کتنا بولنا جانتا ہو, چاہے کوئی کتنا پھرنا جانتا ہو, چاہے کوئی جماعت کو کتنے اچھے طریقے سے چلانا جانتا ہو. یہ بھی سن لو, آج کل ہم سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کس کو جماعت چلانے کا تجربہ ہے, جی ہاں, تاکہ وقت صحیح لگوا دے. سب کے ذہنوں میں یہ ہے, سب کے ذہنوں میں یہ ہے, کس کو تجربہ ہے, کس کو تجربہ ہے, کس کو تجربہ ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو, اتباع سنت کے علاوہ اللہ کی اس کام کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہے. سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت, اور اگر تم غیب نصرت چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت. اس لیے میں عرض کیا کہ ہمارا تو سارا کام سنت ہے, سارا کام سنت ہے. ہر چیز میں دیکھ لو کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا خلاف ہے. اگر یہ خلاف سنت ہے تو نہ اس سے کوئی تربیت ہوگی نہ اس سے اللہ کی مدد ہوگی. ہم سب سے پہلا مطالبہ اس کا ہے کہ ہماری اجتماعی انفرادی زندگی سنت کے کتنے تابع ہے. جو میں علیہ السلام کو محفوظ ہے کہ میرے کام کا مقصد ہی حیاء سنت ہے. اور یہ حیاء سنت بھی دو لائنوں سے کرنا ہے خاص طور پر, خاص طور پر دو لائنیں, کہ دو لائن سے اتباع سنت پر آ جاؤ. ایک سنت دعوت اور ایک سنت ضرورت, سنت عادت. یہ دو چیزیں اصل ہیں. سنت عبادت یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے, اس میں تم جتنی چاہو کوشش کرو, یہ تمہاری اپنی پرواز ہے اللہ کی طرف. کہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی عادہ بن جاتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں. لیکن عمومی طور پر دو چیزیں سنیں, ایک سنت عادت اور ایک سنت دعوت. کہ تم اپنی ضرورت کے میدان میں سنت کے پابند ہو یا نہیں, اور اس محنت کے میدان میں سنت کے پابند ہو یا نہیں. اس لیے اپنے کام کو سنت پر لاؤ. سب سے پہلی سنت ہے یہ, سنت دعوت ہے کہ اس کام میں مزاج نبوت کے ساتھ چلو. اس کا سب سے مطالبہ اس کا ہے کہ اس کام میں مزاج نبوت سے چلو, کہ اس کام میں نبوت کا مزاج کیا ہے, کہ اس کام میں نبوت کا مزاج وہ عمومیت کا مزاج ہے. کیا مزاج ہے؟ عمومیت کا. دیکھو میں بہت عبادت کر رہا ہوں, ڈر کی بات یہ ہے کہ کہیں یہ کام کارکنان کے درمیان محدود نہ ہو جائے. یہ امت کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو جاوے. اس لیے دعوت کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے عام کرو, جتنا ہو سکے عام کرو. عام عمومیت, اس کی عمومیت ہی غیب النسب کا سبب ہے. عام دعوت ہر ایمان والے کو عام دعوت. اس لیے کہتے ہیں کہ نہ طبقہ بن کے کام کرو اور نہ کسی طبقے کو جمع کرو. جی ہاں, نہ تبلیغ جماعت بن کے کام کرو, نہ تبلیغ والوں میں کام کرو. یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے, اس سے بات کرنی چاہیے. نہیں, نہ ہم طبقہ ہیں نہ ہم طبقہ بناتے ہیں, اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. کیونکہ امت بنانی ہے, امت تو طبقات میں بٹی ہوئی ہے. کہ دعوت کے ذریعے امت کو تو دعوت کے ذریعے تو امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا ہے. کیونکہ اللہ کی غیب نصرت اور مدد کو اسی خیال میں رکھا ہوا ہے کہ امت طبقات میں بٹ گئی, کہ امت طبقات میں بٹ گئی ہے, کہ امت کے طبقاتی فرق کو ختم کرو. کالوں میں, گوروں میں, بعالم میں, جاہل میں, جی ہاں, غریب میں, مالدار میں, کہ ان میں ایسا جوڑ کرواؤ اس محنت کے ذریعے کہ ان کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. یہ بہت ضروری بات ہے, کیونکہ ان کا طبقاتی فرق ختم کرنا یہ لائے گا اللہ کی مدد کو. ہر سمجھتے کہ تمہاری ذکر و تلاوت عبادت عرش تک پہنچ جائے, اللہ کے قبول بھی ہو جائے. لیکن اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک اجتماعیت نہ ہو. اجتماعیت یہ اجتماعیت نہیں ہے, کالے وہاں جڑتے ہیں, گورے یہاں جڑتے ہیں. نہیں, یہ کوئی اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت کا صرف ایک مطلب ہے, امت کی اجتماعیت کا صرف ایک مطلب ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو جائے. یہ امت کی اجتماعیت کا واحد مطلب ہے بس, کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. ہمارے یہاں جماعت آئی فرانس سے, نظام الدین مشکلات کی جماعت, مشکلات کی وجہ بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں. تو تین جوڑے فرانس سے آ گئے اور تین جوڑے تقریباً تین جوڑے افریقہ سے آ گئے, چھ جوڑے مستورات کی جماعت. ہم نے ایک جگہ بات کی صبح میں کہ بھائی جماعت آئی ہے بیرون کی, کون لے گا؟ ہم لیں گے. تو ہم نے کہا بھائی آپ کی جماعت چھ کی جماعت ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو فرانس کے ہیں, یہ افریقہ کے ہیں, ہم گورے ہیں, یہ کالے ہیں. تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشورے والوں کو, یہ تو بدنام تھی, میں ہوں تو مشورہ نہیں کرتا. کیونکہ ہم نے مشورہ کر لیا ہے یہ دونوں آپس میں جڑ نہیں سکتے, اور واقعی یہ کالے ہیں یا گورے ہیں, تو الگ الگ تشکیل کر دی جا رہی ان کی. میں نے مشورہ ملا کے صبح تم کے مردوں کو, میں نے کہا تم دونوں جماعت تم اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ, ہم وہاں تشکیل نہیں کریں گے, ہم وہاں تشکیل نہیں کریں گے, تم واپس چلے جاؤ اپنے ملکوں میں. سجی کیوں؟ میں نے کہا تم سمجھتے ہو کہ اس کام کا مقصد کرنا نماز ٹھیک کرانا ہے؟ اس کام کا مقصد ہے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو, امت کو جماعت, امت کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا, امت کے مختلف طبقات کو اللہ کے راستے میں ایک ساتھ نکال کر, جہاں کی جماعت جائے گی وہاں کے کالو گوروں میں اتفاق ہوگا. یہ سمجھتے ہو کہ تبلیغ کا مطلب جماعت کا وقت لگوا کے کلمہ ٹھیک کرانا ہے؟ بالکل نہیں, بالکل یہ مقصد نہیں ہے. مولوی صاحب حضرت نے جگہ جگہ ہے, میرے کام کا مقصد یہ نہیں ہے, میری دہلی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کلمہ ٹھیک ہو جائے لوگوں کا. میرے کام کا مقصد یہ ہے کہ امت اس طرح امت بنے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت بنا کر گئے تھے. میں نے کہا یہ دونوں جماعتیں اپنے ملک میں واپس چلی جائیں, ہم ان کی تشکیل نہیں کریں گے. تو خیر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے مشورے میں, فرانس والی بھی افریقہ والی بھی, دونوں جماعتیں بلک بلک کے روئی, اور جو رونے رو کر یہ کہا کہ واقعی آج پہلے دن سنا ہے کہ تبلیغ کیا ہے. ہم تب تک یہ سمجھتے رہے وقت لگوانا ہے تاکہ کلمہ نماز ٹھیک ہو جاوے, وقت لگوانا ہے کلمہ نماز ٹھیک ہو جاوے. آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہے کہ اس راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجزيهم الرحمن ودا, کہ مختلف طبقات اگر دو طرح پر جمع ہو گئے, ایمان اعمال صالحہ پر جمع ہو گئے, تو اللہ ان کے درمیان بے غرض محبت پیدا کریں گے. وہ کہتے ہیں بے غرض محبت کو. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے. ابھی بعض بیچارے بعض صوبے, ہمارا تجربہ یوں ہے, ہمارا تجربہ یوں ہے, ہمارا تجربہ یوں ہے, تجربے سارے جھوٹے ہوتے ہیں, سنت کے طریقے سچے ہیں بس, تجربے سے جھوٹے ہیں. تجربہ پہ نہ چلو, سنتوں پر چلو, سنتوں پر. تجربات سے جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ تجربہ ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے, یہی تجربہ اگر دوسرے وقت میں فیل ہو جائے گا. تجربات ہوتے ہیں وقت کے اعتبار سے, اور سنتیں ہیں قیامت تک کے لیے, وہ نہیں بدلیں گی, وہ نہیں بدلیں گی, قیامت تک نہیں بدلیں گی. تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. امت کا اختلاط امت کی تربیت کا واحد سبب ہے, امت کا اختلاط, کہ امت کو امت میں گھساؤ, امت کو امت میں, امت کو امت سے جوڑو, اختلاط بڑھاؤ. آپ کی یہاں کی سنت یہ تھی کہ مالداروں کی تشکیل غریبوں کے ساتھ ہوتی تھی, یہ نہیں کہ مالداروں کو مالداروں کے ساتھ بھیجو تاکہ ان کا ان کے مزاج کا آرام ملے, ان کو ان کے مزاج کی گاڑیاں ملے, ان کو ان کے مزاج کا قیام ملے, ان کو ان کے مزاج کا کھانا ملے, نہیں. اگر یہ ہوا تو یہ جیسے آئے ہیں ویسے چلے جائیں گے. بلکہ سکھلایا یہ تھا کہ پرانوں کی ترقی اور نئے لوگوں کی تربیت, پرانوں کی ترقی نئے لوگوں کی تربیت, وہ اس میں ہے کہ نئے لوگوں کو پرانوں کے ساتھ جوڑا جائے. اس نے فرمایا حدیث میں, یا اقسم اغزم آغیر قومک, ایک صحابی کو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو تاکہ تمہارا مزاج قومیت کا نہ بن جاوے کہ یہ میرے خیال کے لوگ ہیں, یہ میرے قبیلہ کا آدمی ہے, یہ میری قوم کا آدمی ہے, یہ نہیں. اس سے اخلاق نہیں درست ہوتے. اخلاق کی درستگی ہے اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے میں. فرمایا حدیث میں, یا اقسم اغزم آغیر قومک یحسن خلقک, اے اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ, اسے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. یہ حکمت ہے. جی ہاں, یہ مالدار کو غریب کے ساتھ لگایا, فقیر امیر ذمہ دار جماعت کا فقیر حضرت معاویہ, اور جماعت میں جوڑا کس کو؟ وائل بن حجر کو, شہزادے. یہ نہیں کہ بھائی یہ بڑے آدمی ہیں, بڑے لوگ ہیں, بھائی کون ان کا, انہیں کون لے کے جائے گا. حضرت معاویہ کے بارے میں آیا ہے کہ بہت فقیر تھے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت فقیر, پہننے کو جوتے بھی نہیں تھے ان کے پاس. ان کو ذمہ دار بنایا اور فرمایا کہ معاویہ وائل بن حجر آئے ہیں اسلام کی محبت میں, انہیں پڑھانا سکھلانا اور کھلانا پلانا تمہارے ذمہ ہے, لے جاؤ ان کو. جو آدمی خود ہی کھا رہا ہو اس کی امید کیا کھلائے گا. لے گئے. گرمی کا وقت, زمین تپ رہی دھوپ سے, پتھریلی زمین, تو حضرت معاویہ کا پیر جلے کہ بھائی وائل اپنے جوتے ہمیں دے دو, کہ نہیں مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے جوتے پہنے, آپ پیسے چلیے یا لوگ مجھے ہار دلائیں گے. برداشت کر لیا ذمہ دار نے, نئے آدمی ہے بےچارا, چلو آگے چلے زمین اور تبھی کہ وائل تم اکیلے سوار ہو گھوڑے پر, مجھے بھی سوار کر لو اپنے ساتھ, میرے پیر جل رہے ہیں. حضرت وائل نے کہا مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر بادشاہ کے ساتھ سوار ہو اور لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے, آپ پہلے سے چلیے. اور برداشت کر لیا. اس وقت مدد ہے کہ قرآنوں کی ترقی اور نہروں کی تربیت اس میں ہے. تو حضرت معاویہ تو رضی اللہ بن گئے امیر المومنین. جی ہاں, سیاہ سفید کے مالک ہو گئے. اور بھائی وہ حضور کی تربیت ہو گئی. انہوں نے آ کر اجازت مانگی, اب میں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ وائل یہ بتاؤ تمہارا گھوڑا بہتر تھا میرا شخص بہتر ہے؟ یہ تمہارے جوتے اس دن بہتر تھے یا میرا فرش یہاں کا مقبول جگہ بہتر ہے؟ میں نے کہا مومنین ہم زمانے جاہلیت میں سے آئے تھے اور بادشاہ شاہی ماحول میں سے آئے تھے, اسلام کے مزاج سے واقف نہیں تھے. جی ہاں, معذرت کر رہے. تو میں نے عرض کیا کہ نئے لوگوں کی تربیت اور پرانوں کی ترقی وہ اس میں ہے, کہ نئے سے نئے لوگوں کے ساتھ اس راستے میں نکلو. تو پہلی بات میں نے عرض کی ہے نبوت کا مزاج اس کام میں عمومیت کا ہے. جی ہاں, یعنی قسم پرس لوگوں میں رہنا اور قسم پرس لوگوں کو دعوت دینا, خواص میں نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر, حالانکہ آپ ایسے حال میں تھے کہ آپ کی کسی نے بات نہیں سنی اور آپ کو بری طرح زخمی کر کے واپس کیا دونوں طرف آپ کے راستے کے لوگ, پتھر دے کر آپ کو پتھروں سے رخصت کیا. جی آپ کی جو کیفیت تھی وہ تھی. تو وہاں باغ میں انگور کے آپ نے عداس غلام کو دعوت دی, عتبہ شیبہ کو دعوت نہیں دی کہ بھئی حالات ایسے ہو رہے ہیں تو سرداروں کو لگاؤ نا کام میں, تاکہ کوئی مدد کریں. یہ نہیں, یہاں تو اللہ جی معاف فرمائے, ہر کام کرنے والے کے ذہن میں یہ ہے کسی طرح حکومت ساتھ دے جائے نا تو تبلیغ کا کام آگے بڑھے. جی ہاں, ہر ایک کی کوشش یہ ہے, ہمارا وزیر اعلیٰ مان جاوے, ہمارا وزیر اعظم مان جاوے, ہمارا, جی ہاں یہ ہے. اب یہ کوشش ہے کہ خواص کام سمجھ لیں تاکہ عوام کو سہولت ہو جائے. عتبہ شیبہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں سردار قریش کے بڑے سردار, تو آپ نے دعوت دی عداس غلام کو. یہ نہیں کہ بھائی غلام سے کیا بات کی جائے, وہ بھی ان حالات میں. انبیاء کا مزاج ہی ہے کہ اللہ نے درجہ ان کو اونچا دیا ہے مگر وہ دعوت نیچے اتر کے دیتے تھے. یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت اس شخص کو دی جو دفاع لگ کر جیل میں آیا تھا مجرم بن کر, اس کو دعوت دی جیل میں. جیل میں مجرم ہوتے ہیں یہ, کہ بھائی ان حالات میں اسی کا اسے دعوت دینے کا فائدہ. پھر خیال یہ بھی آیا کہ چلو یہ بادشاہ کے پاس جا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی کوشش کر لوں, یہ بھی کیا. یہ بھی کیا کہ بھائی چلو تم جا رہے ہو بادشاہ کے پاس, میں نے ذکر کر دینا, حضرت بیان بھی ہے اور علماء نے تفسیر بھی کی ہے یہ کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت اپنے رب کی یاد بھلا دی. فانساہ الشیطان ذکر رب یوسف, جی ہاں, فانساہ الشیطان ذکر رب یوسف, کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو رب کی یاد اس وقت بھلا دی. کہ کیوں کہا تم نے ان سے کہ میری رہائی کرا دو؟ جیل میں آنے کے لیے تو تم نے ہم سے کہا ربی سجن و حب الیا, ہم سے کہتے نکلنے کے لیے. جی ہاں, تو یہ تفسیر کی علماء نے کہ فانساہ الشیطان ذکر ربہ, یعنی ذکر رب یوسف, کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو یوسف کے رب کی یاد بلا دی. یہ بھی ہے بتانے کے لیے کہ کسی حال میں تم مدد کے غیر سے مت لینا, تو دعوت دو نیچے کے لوگوں کو. جب ضروری بات کر رہا ہوں, ہمارے لوگوں کی گشت کی, یعنی ریڑھ کی ہڈی ریڑھ کی ہڈی کہنے کے لیے کہ دعوت کے پورے جسم کے سارے اعضاء کا, دعوت کے پورے جسم کے سارے اعضاء کا صحیح حرکت کرنا وہ صرف ہمارے گشت پر موقوف ہے, صرف گشت پر موقوف ہے, عمومی گشت. اس سے قبل کوئی چیز نہیں ہے, اس سے قبل کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں تو خصوصیات نے مار دیا, خصوصیات نے مار دیا ہمیں کہ یہ تو ہلکا سا کام ہے اور ابتدائی بات ہے, جب سبزیوں میں لگے تھے کچے تھے. اب تو عالمی تقاضے ہیں, عالمی مشورے ہیں, عالمی امور ہیں, اور ہے ٹھیک ہے گشت سے انکار نہیں ہے, لیکن وہ ایک ابتدائی کورس کی چیز تھی, وہ تم عوام کے لیے ہے کرو. ہم اسے گزر گئے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سے عام آدمی کو اس طرح دعوت دیتے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا تمہیں نبی کون سے ہیں, آپ کے اختلاط لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موقعوں پر خاص طور پر دیکھتے تھے, ایک رات کے قیام میں اور ایک عمومی دعوت میں. جی ہاں, قرآن اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں تو ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ خاص توجہ آپ پر رسوخ کرتے ہیں جب آپ قیام کرتے ہیں رات کا, اور جب آپ صحابہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں. یہ قرآن میں ہے, الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, کہ جب آپ چکر لگاتے ہیں صحابہ میں تب اللہ آپ کو دیکھتے ہیں, اور جب آپ یہ قیام کرتے ہیں تب اللہ آپ کو دیکھتے ہیں. سنو غور سے بات, میں عرض کر رہا ہوں بہت ضروری بات, کہ نیچے اتر کر دعوت دو. اس میں ہماری ترقی ہی ترقی ہے اور اس میں ہماری تربیت اور حفاظت ہے. اس لیے میرے دوست میں اب اس بات کو میری وہ دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑوں کو تصور نہیں ہے. ڈاکٹروں کو جوڑ لیں, انجینئروں کو جوڑ لیں, بالکل خدا کی قسم کوئی تصور نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ سو وہ جو کرتا ہے اس کی اپنے تجربے پر نظر ہے, سیرت پر نظر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرص میں اور کوشش میں کہ میری بات مشرکین سنیں تو صحیح, میں بھیجا گیا ہوں, سب کی طرف بھیجا گیا ہوں, آپ سب کی طرف بھیجے گئے, آپ کا حکم ہے کہ آپ ہر ایک کو دعوت دیجیے. آپ کا کام ہے یہ کہ آپ ہر انسان کے کو پکڑ کر جہنم سے بچائیں. آپ نے فرمایا ہے, حدیث میں ہے کہ لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور میں ان کو پکڑ کر جہنم جس طرح بچا رہا ہوں اور تم اس طرح پڑے جا رہے ہو جہنم پر جس طرح شمع کے اوپر پروانے آتے ہیں. آپ کی چاہت تھی کہ مشرکین بات سن لیں, جو سن لی سن لی, جو نہیں سنی جو نہیں سنی ہے وہ تو کم سے کم سنیں. تو مشرکین نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہمارا جوڑ ہونا چاہیے. میں تو آپ کو سچی بتا رہا ہوں, یہ جو خواص کے جوڑ ہے نا, یہ سمجھ لو اچھی طرح, اس کا نقصان کیا ہے اور اس پر اللہ کے نبی کی تنبیہ کیا ہے. سورۃ الحجرات کرو گے نا تو فکر میں وسعت پیدا ہوگی. مطالبہ کیا مشرکین نے, روسا ہے مشرکین نے کہ آپ کی بات ہم سنیں گے مگر شرط ہماری ہے. کیا شرط ہے بتلاؤ, ہم تو ہر طرح ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تم بتا کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے کے وقت جس وقت ہماری مجلس ہوگی آپ کے پاس, اس وقت آپ کے صحابہ نہ آئیں, سلمان, سہیل, بلال یہ نہ ہوں, یہ ہمارے غلاموں کی طرح ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری اس عزت کے مناسب نہیں ہے, لہذا ہمارا جوڑ الگ ہوگا, ان کا الگ ہوگا. خود اچھی طرح سنا, سمجھنا بات کو. تو آپ نے ان کی بات کو قبول فرما لیا صرف اس حص میں کہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو میرے صحابہ ہیں, یہ تو ان سے بھائی سب بتاؤ, کم سے کم یہ بات تو سن لیں میری. اللہ کرے ایمان لے آئے. آپ کی تو چاہت ہی صرف یہ تھی کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ جانے. چنانچہ مشرکین نے کہا کہ ایسا نہیں کہ کبھی آپ ہمارے جوڑ میں ان کو بلا لیں, لہذا تحریر لکھیے, قرارداد منظور کیجیے. تحریر لکھی گئی, اس دستاویز سے مہر لگی کہ بھائی یہ خواص کا جوڑ ہوگا, اس وقت میرے صحابہ میں سے کوئی نہ آئے. یہ شروع ہو گیا, آئے روسا مشرکین, آئے آ کے بیٹھے, آپ نے بات شروع کی اور ادھر نابینا صحابی آ گئے, عبداللہ بن عمر مکتوم, لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد میں اور چیختے ہوئے اندر زور سے بولتا ہے, علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ. آپ کو غصہ آ گیا کہ کیوں آئے اس وقت, دیکھے جوڑ سن رہا خواص کا, تمہیں منع کیا تھا ہم نے, بس ادھر آپ کو ناگواری ہوئی, ادھر اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی آپ پر کہ نبی جی آپ نے کیا کیا. دیکھو غصے سنو, ہر نبی کا معمول یہ رہا ہے کہ اگر میں نے فقراء کو اور ان غربا کو اور ان کا تصور لوگوں کو تمہاری وجہ سے اپنے پاس سے کچھ دیر کے لیے بھی ہٹا دیا. تو اللہ سے میرے اللہ میری مدد کریں گے ہی نہیں. کیونکہ بات ہے قرآن کے آگے بدمائی ہوئے نہیں سنو نہیں کہ اللہ کو مدد کریں گے ادھر مددگار کون ہوگا. اللہ کی طرف سے میری مدد کا سامان کہ میری مدد کا سامان تو میرے اتباع کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ ان کو ہٹائیے اپنے پاس سے. تو یہ فرمایا نہیں انصر من اللہ ان طرف تم آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیٹھ کے نبی جی جمع کر رکھے اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان جو کام میں لگے ہوئے ہیں. اور نہ ماننے کی وجہ نہ ماننے والے کی وجہ سے ماننے والوں کو پیچھے نہ کیجیے. تو میں نے عرض کیا یہ مزاج ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے تربیت اختلاط میں ہے تربیت اختلاط میں ہے کہ امت کے مختلف طبقات کو جمع کرو مالدار کو غریب کو تاکہ وہ مالدار کے اندر اپنے مال کے مصارف معلوم ہو اور غریب کے ساتھ رہ کر اسے اپنا اسراف معلوم ہو کہ ہماری زندگی میں کیا اسراف ہے کہ اس سے غریب کے اندر کہ غریب کی ضرورت کو مالدار دیکھے گا اور غریب کی مسکنت اور اس کی سادگی کو دیکھے گا. تو یہ اختلاط میں تربیت ہے. ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ کام میں عمومیت لاؤ اور نئے سے نئے آدمی کو دعوت دیا کرو نئے سے نئے لوگوں کو دعوت دیا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے مزاج میں اور اس کام کا یہ تقاضا ہے اس کام کا یہ تقاضا ہے کہ اس راستے میں جو ناگواری آیا کریں ان ناگواریوں کو انجیا کی ناگواری میں تلاش کیا کرو. یہ قرآن میں حکم ہے نبی کو بول آئے تھے اس پر اس متعلق کہ آپ کو یہ بات پیش آئے آپ اس کو کسی نبی کے واقعات میں دیکھیے یہ قرآن میں ملے گا کہ جو آپ کو پیش آئے آپ اس کو کسی نبی کے واقعات میں دیکھیے اور جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے بے نبیوں کو کہا جا چکا ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للمسلم من قبل یہ آپ کی تسلی کے لیے لوگ سمجھتے ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے جی ہاں کیونکہ نظر اپنی ذات تک ہے میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ اسے برداشت کیجیے کیونکہ آپ سے پہلے نبیوں کو اس سے زیادہ کہا جا چکا ہے تو جو ان سے کہا گیا ہے وہ آپ سے کہا جائے گا. میں کہا جائے گا اللہ قد قیل جو نبیوں کو کہا جا چکا ہے الزام اتحام گالیاں سب پاگل مجنو سب شاعر سب آپ کو کہا جائے گا جن کو کہا گیا ہے جس سے نیا سابقہ ہے سب پر یہ تہمتیں لگی ہیں. دیکھو میں تم حضور عرض کر رہا ہوں جو شخص اس کام میں حق سے پیچھے ہٹے گا تہمت کے ڈر سے اللہ اسے یہ کام نہیں لیں گے کہ نا بھائی پیچھے رہو تہمت لگے گی پیچھے رہو تہمت لگے گی. کہ جو آدمی حق سے پیچھے ہٹے گا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اسے کام نہیں لیں گے اس لیے کہ اس کام میں مداحنت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مداحن مداحن کسے کہتے ہیں؟ مداحن اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان جو لوگوں کے درمیان خوش نام جو لوگوں کے درمیان خوش نام بننے کی وجہ سے حق سے خاموش ہو جائے اس کو مداحن کہتے ہیں. کہنا نہیں خاموش رہو تمہارے اس وقت بولو گے نا تو تمہارے خلاف ہو جائیں گے. ہاں یہ کون ہے؟ یہ مداحن ہے اللہ مجاہد سے حق کا کام نہیں لیتے کبھی نہیں. ہاں یہ دیکھو تمہارا تمہارے بولنے کا موقع ہے یا نہیں ہے. دیکھو کہ جو آدمی حق کے بارے میں مجاہد اختیار کرے گا اللہ اسے حق کا کام نہیں لیں گے, یہ پکی بات اللہ کا دستور ہے. اور یہ تو سفیان الثوری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جس آدمی سے سب خوش ہیں, جس آدمی سے سب خوش ہیں اغلب یہ ہے کہ یہ آدمی مجاہد ہوگا. کیا فرمایا کہ یہ آدمی مجاہد ہوگا جس سے سب خوش ہیں. جی ہاں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا اور حضرت عمر کو ذمہ داری دی کہ عمر یہ سنبھالو کام. اور عمر دیکھو ایک بات یاد رکھنا, لوگ سب تم سے سب لوگ تم سے خوش نہیں ہوں گے. سنے گا مجھ صاحب کیا فرمایا حضرت ابوبکر نے کہ عمر سب لوگ تم سے خوش سب تم سے خوش نہیں ہوں گے. تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین تیری عمارت کی مجھے ضرورت نہیں ہے, جب لوگ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے تو مجھے عمارت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں عمر تجھے عمارت کی ضرورت نہیں ہے مگر عمارت کو تیری ضرورت ہے, اس عمارت کو تیرے جیسے آدمی کی ضرورت ہے. اس لیے کیوں, اس لیے کہ مجاہدے سے پاک تھے. لازم کی صفات میں ہے یہ اشد ہوں فی امر اللہ عمر, کہ اللہ کے معاملے میں سب سے سخت آدمی عمر ہے. جی ہاں, جو اللہ کے دین کے بارے میں سخت ہے وہ ذمہ داری کا اہل ہے, جو اللہ کے دین کے بارے میں کمزور ہے اللہ اس سے حق کا کام نہیں لیں گے, وہ اس کی قابلیت ہی نہیں رکھتا, اس کی قابلیت ہی نہیں رکھتا. سیدھی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے ان ناگواریوں کو انبیاء علیہ السلام کی ناگواری میں تلاش کیا کرو. کیونکہ اس راستے میں وہ کام کرنے والوں کو ناگواری پیش آئیں گی جو نبیوں کو صحابہ کو پیش آئی ہیں. میرے دوست عزیزو, یہ کام کرنے والوں کی صفات میں سے ہے, اور بلکہ صفات میں سے نہیں بلکہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے, کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے, یہ کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے. تو ان کے اندر برداشت ہو پی جاؤ, برداشت کر جاؤ پی جاؤ, برداشت کر جاؤ. جی ہاں, برداشت کر جاؤ پی جاؤ, یہ نبیوں کا کام ہے. کیونکہ یہ نبی کے نبی ہونے کی علامت ہے کہ نبی ہیں یا نہیں, کہ اللہ نے یہ نبیوں کے نبی ہونے کی علامت یہ رکھی ہے. زید بن سانہ کی یہودی عالم ہیں جنہوں نے آپ کی صفات کتابوں میں پڑھ کر آپ کو دیکھتے کہیے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں. مہر نبوت لگی ہے پیچھے, اور بہت ساری صفات جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر. لیکن یہ کہتے تھے کہ ایک ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جتنی کوئی زیادتی کرے گا اور جتنی کوئی نادانی سے پیش آئے گا ان کے صبر و تحمل میں اتنا اضافہ ہوگا. وہ کیسے معلوم ہو, وہ کیسے معلوم ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا زید بن سانہ کا, واقعہ عجیب قصہ ہے یہ. زید بن سانہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس, کہیں سے مطالبہ آیا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کی مدد کا, کہ مسلمان پریشان حال ہیں فلاں علاقے میں, قحط سالی آ گئی ہے, ان کی مدد کے لیے کچھ دیا جائے. آپ نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے, ابو بکر آپ کے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے, دونوں نے انکار کر دیا. تو زید بن سانہ کو موقع اچھا لگا, مالدار آدمی تھے, کہ یہ موقع اچھا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرو. دیکھو میں سچی کہہ رہا ہوں, پھر ان کی طبیعت کا مزہ نہیں ہو سکتا. معاملہ کرو, تو معاملہ کیا آپ کے ساتھ, تاکہ زیادتی کرنے کی کوئی کوئی وجہ تو بنے, کوئی بنیاد تو بنے. کس بنیاد پر, ہاں کس بنیاد پر زیادتی کریں گے؟ یہ تو نہیں کہ کوئی آدمی کسی کے دھیان پکڑ لے, کوئی بنیاد تو ہو. تو زید ابن سعنہ نے آپ کو سونا پیش کیا بطور قرض, کہا لیجیے یہ سونا اور مجھے آپ اتنی کھجورے دے دیجیے فنا فنا تاریخ میں. تاریخ طے ہو گئی کہ تاریخ لکھو اور ان کو اتنا سونا لے کر اس تاریخ میں کھجورے دیں گے اس کے بدلے میں. آپ نے سونا لے کر مسلمان کو خرچ کیا اور ان سے کھجورے دینے ان کو دے کر لیا. یہ سمجھ گئے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا. کھجوروں کی واپسی کے جو دن طے ہوا تھا اس سے تین دن پہلے زید بن سعنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور آپ کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا اور اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ میری کھجوریں لاؤ, تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو, تمہارا مزاج ہی یہی ہے. میں نے سنا بہت تھا آپ قریشی ایسے ہوتے ہیں, اب معاملہ کر کے اندازہ ہو گیا آپ ایسے ہی ہیں. جی تین دن باقی تھے ابھی کھجور واپس کرنے میں, لیکن تین دن پہلے زید بن سعنہ نے یہ صرف اس لیے کیا ہے, دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں تک برداشت کریں گے. بس اتنا کرنا تھا زید بن سعنہ کا کہ حضرت عمر نے تلوار نکالی کہ یہ کیا کر رہا, کہ اللہ کے نبی کا اگر حکم ہو جائے تو میں تجھے قتل کر دوں, اللہ کے نبی مجھے ملامت کریں گے, تو نے امر غلط کیا ہے اس لیے میں نے تلوار روکی ہوئی ہے ورنہ میں تجھے گردن اڑا دوں. دیکھو اس قصے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے حمایت کرنے والوں کو دباتے ہیں, اور سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنی حمایت کرنے والوں کو ابھارتے ہیں کہ انہیں ابھارو, ان کو اپنا محسن سمجھو, انہیں اپنے ساتھ رکھو, ان پر خرچ کرو, ان کا خیال کرو. جی ہاں یہ تمہارے آدمی ہیں. دیکھو میں تمہیں روزی عبادت کر رہا ہوں, یہ ہمارے آدمی ہیں, یہ ہمارے حمایتی ہیں. سیاست میں ٹولیاں اس لیے بنتی ہیں, جی ہاں, کہ وہ اپنے حمایتی کو ابھارتے ہیں, مقصد سمجھتے ہیں اپنا, اور دعوت میں نبوت میں کہ اپنے حمایتی کو دبانا. وہ تو بیچارہ محبت میں کر رہے ہیں حضرت عمر, آج کی محبت میں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں کیسے برداشت کر لوں, صاحب آپ پر جان دینے والے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ آپ کو گریبان پکڑ لیا اور آپ کو دھکا دیا. تین دن پہلے وعدہ پورا ہونے سے, تین دن پہلے صاحب حضرت عمر کو زید بن سعنہ کچھ نہیں کہا, حضرت عمر کو کہا آپ نے کہ عمر یہ کیا کیا تم نے, تلوار نکال لی اس آدمی پر. حالانکہ تلوار تو مسلمان پر نکالنی حرام ہے, وہ تو یہودی تھا, تلوار تو مسلمان کے لیے حرام ہے, وہ تو یہودی تھا, یہودی کو تلوار نکالی تھی اور یہودیوں نے تلوار نکالی ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے. فرمایا نہیں عمر تم نے کام غلط کیا ہے, یہ فرمایا یہ کیا کیا تم نے, حضروں کو ڈانٹ پڑی, یہ کیا کیا تم نے. آج کو کہے گا نا اپنے حمایتی کو کیا کیا تم نے, تو خبریں لوگ کیا کہیں گے, کہ بے وقوف ہے یہ اپنے حمایتی کو ڈانٹ رہے, تو کیا کہیں گے, بڑے بے وقوف ہیں, دیکھو نا یہ ایک آدمی ہیں, یہ اپنے آدمیوں کو مار رہے ہیں, اپنے آدمیوں کو ڈانٹ رہے ہیں. اب لوگ یہ مشورے دیں گے, کیونکہ مزاج نبوت سے واقف نہیں ہے, سیاست سے چل رہے ہیں. سیدھی بات ہے. کیا نے تمہارے کو ڈانٹا کہ ہماری کیا کیا تم نے؟ تمہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں. میرے ذمہ حق ہے اس کا, حق والے کو حق مطالبہ کرنے کا حق ہے. اور اس سے کہتے تھے کہ ذرا طریقے سے مطالبہ کرے. مطالبہ تو وہ کیسے کرے؟ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا ادا کروں. جاؤ اس کو لے کر جاؤ, اس کو اس کا حق دینا اور اس کو 20 لاکھ کھجورے زیادہ دینا چالو بنانے کی. اس کو اس کا حق دینا اور اس کو 20 لاکھ کھجورے زیادہ دینا. اور زید بن اسانہ کو 20 لاکھ کھجورے زیادہ ملی. تو عمر بھی کیا, میرا تو حق پورا ہو گیا. اتنی زیادہ تو دے رہے ہو کہ بھائی مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ ان کو 20 لاکھ کھجورے زیادہ دینا, کیونکہ تم نے ان کو تلوار دکھلائی تھی. سنو غور کرو, اپنا کوئی ذکر نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اپنا کوئی ذکر نہیں ان کو زیادہ دینا, کیونکہ تمہیں ان کو ڈانٹا ہے تلوار کی دھمکی دی ہے. زید بن اسانہ نے فوراً کلمہ پڑھا کہ بس اب مجھے یقین ہو گیا یہ اللہ کے نبی ہے. میں نے زیادتی یہ دیکھنے کے لیے کی تھی کہ اگر صبر کر جائیں تو اللہ کے نبی ہیں, اور اگر برداشت نہ کر سکے تو پھر یہ نبی نہیں ہو سکتے. مگر کچھ سو بات ہے کہ میں نے تو جان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کام میں یہ بڑی چیز ہے, یہ صبر تحمل. کب تک صبر کریں, کب تک صبر؟ پوچھنے ساتھیوں سے خط آتے ہمارے پاس کہ میں ساتھی والا میں کب تک صبر کروں, کیونکہ ہم حالات دیکھتے ہیں ماضی نہیں دیکھتے کہ ماضی کیا ہے صحابہ کا. حال دیکھتے ہیں, ہر ایک اپنا حال لے کے چل رہا ہے, اتنے پریشان ہے. ماضی دیکھے کہ ماضی دیکھ کر چلو, حال دیکھ کر مت چلو. کہ اس راستے کی ناگواریوں کو صحابہ کے ناگواری میں تلاش کرو. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کب تک صبر کریں گے؟ 2 سال, 4 سال, 10 سال, کب تک؟ دیکھو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے مسجد میں, رات ان کو اٹھایا, حرکت دی, اٹھ کر بیٹھے. فرمایا ابو ذر مسجد کیوں سو رہے ہو؟ آج کیا میرا گھر تو کوئی ہے نہیں, اس لیے مسجد میں لیٹا ہوا ہوں. آپ اے ابو ذر یہ بتلاؤ کہ میرے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد مدینے کے ذمہ دار اور مدینے کے عمرا تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال کیا اپنے صحابہ کو. آپ نے ہر ناگواری کے لیے تیار کیا ہوا تھا, آپ نے بیعت کیا صحابہ کو, بیعت کیا ہے صحابہ کو. یعنی کہ کوہل اسلام میں آگے بیعت ہو گئی, نہیں, یہ نہیں ہے. آپ نے صحابہ کو بار بار بیعت کیا ہے, اور اس بیعت کا مقصد ہوتا تھا صحابہ کے عہد کی تجدید, عہد کو جو ہے نیا کرنا. بار بار بیعت کیا ہے, کسے بیعت کیا ہے؟ بار بار اس پر نہیں بار بار بیعت کیا کہ نماز نہیں چھوڑو گے, زکات دینا نہیں چھوڑو گے, جی ہاں, یہ نہیں. اب تو بیعت صرف کیوں کرے گی, تسبیحات پڑھو گے اور فرائض پورے کرو گے بس, نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو حج بتا رہا ہوں, سنو بھائی ایک بات, یہ فرائض پر عمل کرنے کی بیعت تو اسلام میں داخل ہونے کے وقت ہوتی تھی, کفر اسلام میں آتے تھے. لیکن صحابہ کو جو آپ بار بار بیعت فرماتے تھے, وہ بیعت ہوتی تھی صرف اس پر کہ تم ہر حال میں اس کام کو, دعوت کے کام کو کرو گے. دیکھو میری بات غور سے سنو, میں کیا کہہ رہا. پوچھا صحابہ نے, تم تو بیعت ہو چکے تھے, پھر آج دوبارہ بیعت کیوں ہوئی؟ کس بات پر بیعت ہوئی؟ تو بحث ہونے والوں نے کہا کہ آج تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت پر بیعت کیا ہے. کس پر؟ موت پر. جی آج تو موت پر بیعت کیا ہے. صحابہ کو اس پر اور اس پر بیعت کیا ہے صحابہ کو آپ نے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور اس پر بیعت کیا ہے, عہد لیا ہے اس پر صحابہ سے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا. سنو, میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا, یہ فرمایا صحابہ سے. تو یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں چھوڑو گے, زکات نہیں چھوڑو گے, حج کرنا نہیں چھوڑو گے, روزہ رکھنا نہیں چھوڑو گے, یہ نہیں گئے روایت نہیں, یہ نہیں گئے. میری بات توجہ سنا, میں بہت گہری بات ہے. جی ہاں, گہری بات سے سطح اوپر آتی ہے. جی ہاں, اوپری باتوں سے سطح نیچے جاتی ہے. یہ بہت گہری بات ہے کہ آپ نے صحابہ کو اس پر نہیں بیعت کیا تھا, بلکہ بیعت اس پر کیا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ ہے روایت میں. جی ہاں, تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے کیونکہ کام میں آتا تو کسی کا ہے نہیں کہ اگر مجھ سے یہ کراؤ تو میں کروں گا کام, اگر مجھ سے تم یہ نہیں کراتے تو میں کام نہیں کروں گا. یہاں کہ بھائی اگر کسی کو امامت سے ہٹا دیا جائے, اگر کسی کو امامت سے ہٹا دیا جائے تو کیا وہ نماز چھوڑ دے گا؟ کہ نہیں, امام نہیں ہوگا تو معموم ہوگا, امام نہیں ہوگا تو مستفی ہوگا. سیدھی بات ہے کہ نماز تو سب کو پڑھنی ہے. کیوں بھائی؟ کہ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اگر امامت سے ہٹا دے تو کوئی نماز چھوڑ دیا, خدا نہ کرے. کہ امامت چھوڑنا کفر نہیں ہے, نماز چھوڑنا کفر ہے. یہ بات ہے نا, امامت چھوڑنا کفر نہیں ہے, نماز چھوڑنا کفر ہے. اگر کوئی ذمہ داری سے ہٹا دیا جائے تو بس کیوں چھوڑ دے گا, تعلیم کیوں چھوڑ دے گا, مشورہ کیوں چھوڑ دے گا, سرنا خرو کیوں چھوڑ دے گا؟ جس میرا کام ہے. تو آپ نے صحابہ سے بیعت کر لی ہے کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا, تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. تو ربو کر دے میں نے پایا کہ میں اگر یہ مدینہ والے تنگ کریں گے تو میں مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں گا. تو میں ملک شام میں بھی تو کام ہے, وہاں کے ذمہ دار تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ سوال تو سوال. اور آج کیا کہ میں کل ملک شام چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں گا واپس, پھر یہاں کے رہوں گا. آپ نے ہمارے کہ اگر مدینہ والے دوبارہ تنگ کریں گے پھر کیا کرو گے؟ روایت میں ہے کہ دیکھو نا میرے صحابہ کب تک صبر کریں گے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, پھر تو میں ان کا مقابلہ کروں گا, پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا. فرمایا اے ابو ذر, دیکھو معاف کرتے رہنا, درگزر کرتے رہنا, اور جہاں یہ تمہیں تقاضے پر بھیجے وہاں جاتے رہنا, اور جہاں یہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا, یہاں تک کہ مجھ سے قیامت میں آ کر مل لینا. یہ فرمایا آپ نے غفر میں آپ اظہر تنقا دلوم ہے سو قادو کا پتن سا قلوم ہے سو ساقو کا حتا تلقانی بنتا ذلک, تو مجھ سے آ کے مل لینا, بس مجھ سے ملنے تک تمہیں برداشت کرنا ہے, تو یعنی موت تک. تمہیں بدل کی ہے کہ اس کام میں ناگواریاں پیش آئیں گی, کہ انہیں برداشت کرو, کیونکہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری خیر ناگواری میں پائی ہے, خیر ناگواری میں پائی ہے, کیا اللہ کے لیے برداشت کر لو, کیونکہ اس راستے میں دائی کے چلنے کا ایندھن نہیں, ایندھن ہوتا ہے نا ہر گاڑی کا, ہوائی جہاز سے لے کے موٹر سائیکل تک سب کا ایندھن ہے, کہ اس راستے میں دائی کے چلنے کا ایندھن ہی صبر ہے اور کچھ ہی نہیں. جی ہاں, اسی ایندھن ہے اس راستے میں چلنے کا صبر, اور نبی کو جگہ جگہ حکم ہے صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے. ایک بات یہ ہے کہ مزاج نبوت کی یہ بنیادی چیز ہے صبر و تحمل. ایک بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو کہ ساتھیوں میں ہر طرح کے ساتھی ہوں گے, ساتھیوں میں کمزوریاں بھی ہوں گی, ساتھیوں میں عیوب بھی ہوں گے, ساتھیوں میں غلطیاں بھی ہوں گی ساتھیوں سے, یہ فرشتے نہیں ہیں. اس لیے ذہن سے یہ نکال دو کہ ساتھی ایسے ہونے چاہیے, نہیں, بلکہ بات یہ رکھو کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے, بس آسان لگتا ہے, میں ایسا کیوں نہیں ہوں, میں ایسے کیوں نہیں ہوں, میں ایسے کیوں نہیں ہوں. اگر ہر ایک آدمی یہ سوچ لے کہ میں ایسے کیوں نہیں ہوں, پھر کسی کو یہ کہنے کا ہرگز حق باقی نہیں رہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے. کیوں؟ واقعی میں عرض کر رہا ہوں, جس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ بھی قصوروار ہے, اور جو یہ کہتا ہے میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے وہ سب سے بڑا قصوروار ہے, کیونکہ حدیث میں آ گیا کلکم خطاؤن, تم سب خطا کار ہو, فرمایا حدیث میں تم سب کے سب خطا کار ہو, حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤن, تم سب خطا کار ہو. جب میری تم سب خطا کار ہو تو کوئی گنجائش ہے نہیں اس کو یہ کہ میری خطا نہیں ہے, میری غلطی نہیں ہے. جب یہ فرما دیا تم سب خطا کار ہو تو اسی کو گنجائش ہی نہیں باقی رہی کہ میری کو غلطی نہیں ہے. تو ساتھیوں میں کمزوریاں بھی ہیں, ساتھیوں میں عیوب بھی ہیں, یہ فرشتے نہیں ہیں, غلطیاں ان سے ہوں گی, کہ اگر کسی کی غلطی نظر آئے تو اس سے نظر اس طرح پھیرو جس طرح کسی کا صدر کھلا ہو تو نظر پھیرنے کا حکم ہے. بالکل نظر پھیر لو, کہاں سے؟ کہ عیب سے, لوگ کے عیب سے نظر پھیر لو. اگر تم نے اس کا عیب دیکھ لیا اور دیکھ کر کسی نے ذکر کر دیا, جی ہاں سنو غور سے, اگر تم نے اس کا عیب دیکھ کر کسی نے اس کا ذکر کر دیا, چاہے تمہارا ذکر کرنا اصلاح کی غرض سے ہی کیوں نہ ہو, یہ بھی سنو ذرا, کہ اگر تم نے کسی کا عیب دیکھ لیا اور اس کا ذکر کر دیا تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر تم مرو گے نہیں. پکی بات ہے کہ جو میرے بندے کا عیب ظاہر کرے گا میں اس کو اس عیب کے اندر مبتلا کیے بغیر موت نہیں دوں گا. سنو غور سے, بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ساتھیوں کے عیب سے نظر پھیر لو, اس لیے کہ اللہ تعالی لوگوں کی اصلاح ان لوگوں کے ذریعے فرماتے ہیں جو عیب کو چھپایا کرتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والے کو دیکھ کر, شراب پینے والے کو دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا خود, اور دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ مجھے کسی سے ذکر نہیں کرنا, مجھے کسی سے ذکر نہیں کرنا. شراب پیتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا, بڑے میاں کو شراب پی رہے تھے, تو گھر سے نکلے ہیں تو شراب پی, ان کو شراب پیتا ہوا چھوڑ کر نکلے گھر سے. عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے, رات کو چکر لگا رہے تھے گلیوں میں، حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں، عبداللہ بن مسعود صاحب کو بھی نہیں بتایا گھر میں کیا دیکھا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بتایا، اور واپس چلے گئے خاموشی سے. بڑے میاں نے تمہیں یہ مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی. جی ہاں، اب تو ہم تو اللہ مجھے معاف فرمائے مشورے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ فنا صاحب آئے مشورے میں تو ان کی خبر لی جائے. بےچارا مشورے میں آنا چھوڑ دیتا ہے کہ یار کیا کروں، غلطی ایک ہو گئی ہے، جب بھی جاؤں گا مشورے میں مشورے والے میری طرف دیکھیں گے، بات کھلے گی، سب کے سامنے رسوائی ہوگی، ہم کہتے رہے کہ مشورے چھوڑ دو. جی ہاں، میں کہتے ہیں کہ مشورے میں جانا چھوڑ دو، کیا کریں. اتنے پرانے ایسے ہیں جنہوں نے مشورہ انہی وجوہات کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ نہیں جانا مشورے میں. جب بڑے میاں نے دیکھ لیا کہ عمر مجھے دیکھ گئے ہیں شراب پیتے ہوئے، تو بڑے میاں نے ادھر میں مشورہ نہیں چھوڑ دیا کہ جب بھی جاؤں گا بات کھلے گی سب کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ نے طے کر لیا کہ کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے. کیونکہ حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کی یہاں سے کوئی آدمی غائب ہو جاتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی تلاش میں نکلتے اور گھر جا کر دیکھتے کہ آج فلاں مشورے میں کیوں نہیں آیا ہے، کیا بات ہو گئی، یہ نہیں بڑا ہوں یہ چھوٹے ہیں ان کو آنا چاہیے میرے پاس، نہیں خود جاتے دیکھنے کے لیے کہ آج فلاں صاحب کیوں نہیں آئے. بلکہ عجیب بات ہے کہ ایک نوجوان رہتا تھا مدینہ منورہ میں اور عمر سے بہت تعلق تھا اور بہت استعداد کا آدمی تھا. کچھ دن کے بعد وہ غائب ہو گیا، نظر نہیں آیا کچھ دن. حضرت نے پوچھا بھائی وہ آدمی کہاں گیا، ہمارے پاس رہتا تھا یہاں. لوگوں نے کہا امین بھول جائیے اس کو، وہ آپ کے کام کا نہیں رہا، وہ تو مصر چلا گیا ہے اور مصر جا کر اس نے شراب پینی شروع کر دی ہے، وہ بیکار آدمی آپ کے کام کا نہیں ہے وہ. سس وہ باپ کے آپ کے کام کا نہیں ہے، شراب پینے لگا ہے مصر چلا گیا ہے. اور تمہوں نے فرمایا اچھا، سارے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا دیکھو ہمارا ایک ساتھی ہے اس پر کچھ حال آ گیا ہے، کچھ حالات آ گئے ہیں، تم سب دعا میں لگو. سارے ساتھی کو دعا میں لگا دیا، تم سب دعا میں لگو اور میں اسے خط لکھتا ہوں. میں نے ساتھی کو دعا میں لگایا اور اسے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا، حقیقت میں صرف قرآن کی آیت لکھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید قابل الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہاں تک یہ آیت لکھ کر بھیجی اس کو، اور ساتھیوں کو دعا میں لگایا کہ ہمارا ایک آدمی ہے بےچارا چلا گیا، حالات آ گئے، یہ نہیں کہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہے، ہمارے کام کے نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہوں جس کام کو کریں. اللہ کا دستور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول چل رہی ہے، وہ بھولتے بھولتے آ رہے ہیں وہاں سے، نبیوں کے باپ آدم علیہ السلام، وہ وہاں سے بھول چل رہی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو مومن کے حق میں پھر پیچھے دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح ہے نا، مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہے. سچوں کے لیے دعائیں کرو، یہ اللہ تیرا بندہ ہے، اطلاع میں ہے، اے اللہ تو اس کی تو اس کو معاف کر دے، تو اس کی تربیت کر دے. بڑھیا نے حضرت کے کان کو قریب کرایا، عمر کان قریب لاؤ. حضرت قریب ہوئے، فرمایا بڑھیا نے نہیں اور قریب کہا، اور قریب آئی ہے. وہ حضرت عمر کے کان میں منہ لگا کر کہا بڑھیا نے کہ میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں پی ہے. اصلاح ہو گئی صرف چھپانے کی وجہ سے. وہ ڈاکٹر نے کوئی ان کو کوئی نصیحت نہیں کی تھی، کچھ نہیں، کتنا کام کر لیے، ایک ان کے لیے دعا اور ایک ان کے آئے کو چھپا لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساتھ چیزیں غلطیاں ہوں گی، یہ فرشتے نہیں ہیں. کبھی یہ مت سوچنا کہ ایسے کام کرنے والے ہوں گے تو ان سے کام لیا جائے گا. کہ ساتھیوں کے عیب کو چھپایا کرو، ساتھیوں کے عیب کو چھپایا کرو اور ساتھیوں کی غلطیوں کی اچھی تعبیر کیا کرو. دیکھو میں بتاؤں، ساتھیوں کی غلطی کی اچھی تعبیر کرنے سے حیا پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ حیا. جی ہاں، بے حیائی جو ہوتی ہے وہ غلط تعبیر سے پیدا ہوتی ہے. اچھی تعبیر کرنے سے حیا پیدا ہوگی. میری بات ذرا سمجھنی پڑے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ حرام کام کرنے والے کی کہ حرام کو ثابت نہ ہونے دو، اس کو تعبیر کہتے ہیں. صحابی نے کہا میں نے زنا کیا ہے. جی ہاں، معلوم ہے انہیں کہ زنا کسے کہتے ہیں اور زنا کی حد کیا ہے. وہ پاک ہونے کے لیے آئے تھے. فرمایا نہیں، تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، تمہیں لڑکی کو ہاتھ لگایا ہوگا، تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتی ہے. کہا نہیں جی میں نے زنا کیا. فرمایا نہیں، تم نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا. پھر آپ نے انکار کر دیا زنا کا. اس جگہ نے جی میں نے زنا کیا ہے. فرمایا نہیں، تم نے تیار کیا ہوگا لڑکی کو، تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوں گے. ابھی نہیں، میں نے زنا کیا ہے. یعنی گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش تو حدیث میں، سیرت میں، دین میں کہیں ملتی نہیں ہے کہ گناہ ثابت کرو. جی ہاں، ہم جس کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ تو حدیث میں کہیں ملتی نہیں ہے. جرم ثابت کرو. نہیں، جرم ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ جرم ثابت نہ ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھو میں بہت درست کر رہا ہوں، جرم ثابت نہ کرو، ثابت نہیں ہونی چاہیے جرم. تحقیق کرنے کا حکم کب ہے؟ یہ تحقیق کا حکم تو قرآن میں جب ہے، جب خبر فاسق لاوے. خبر، جی ہاں، بالکل میں بھول ہوا درج کر رہا ہوں. ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا، جب خبر فاسق لاوے تو پھر تحقیق کرنے کا حکم ہے. کیوں؟ تاکہ فاسق کا جھوٹ کھل جائے. اس لیے ہے، اگر فاسق خبر لائے تو تحقیق کرو تاکہ فاسق کی پکڑ کی جائے، مومن کو بچایا جائے. کہ ایسا نہ ہو کہ تم فاسق کی خبر کی وجہ سے کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور ایک مومن کا نقصان ہو جائے. یہ اس کا مطلب. اور اگر مومن خبر لے کر آوے، اگر مومن کو خبر لے کر آوے کسی کے بارے میں، تو اس پر تعبیر کا حکم ہے، تحقیق کا حکم نہیں ہے. اس پر تعبیر کا حکم ہے کہ مومن خبر لایا ہے، کہ اس کی تعبیر کرو تاکہ مومن کا گناہ ثابت نہ ہو سکے، مومن کو پاک کرو گناہ سے. کہ نہیں ہے، مومن ایسا نہیں کر سکتا. کہ نہیں کیا ہے، کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا. جی ہاں، تعلیم. اب تعمیل نہیں ہے ہمارے یہاں، اب تو ہمارے یہاں تحقیق ہے. کہ نہیں، تحقیق کر کے ثابت کرو گنا. کہ پولیس والوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، صرف اس لیے کہ پولیس والوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی کمیاں تلاش کریں، دیکھیں کون کون کہاں کیا کر رہا ہے. دور اشارے سے پولیس والے نہیں تھے، میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئے. ان کا کام ہوتا ہے کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پکڑو. کیا یہ بھی کیا پکڑی پکڑ ہے جی ہاں. اس لیے ان کے ذریعے دنیا میں کوئی خیر آ نہیں سکتی کبھی بھی. جی ہاں، کیونکہ جو امت کو جو امت کو مجرم کی نظر سے دیکھے گا وہ امت کے لیے مصلح نہیں ہو سکتا. اسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو اصل گر ملا نا اس کام کے کرنے کا, وہ امت کے فضائل بیان کرنا, یہ ملا. حضرت اس پر آگے بڑھ گئے بہت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. یہ حضرت نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے تو اللہ کا محبوب بننے کا آسان راستہ یہ ہے, جی ہاں, کہ اللہ کی محبوب چیز کے فضائل بیان کرو. یہ چیز عجیب بات ہے کہ یہ چیز ان صدیوں میں کسی اور کو ملی نہیں. مولانا صاحب نے یہ پکڑا کہ امت کے فضائل بیان کرو, کہ تو بیچاری امت پر حرام کے فتوے لگتے لگتے لگتے لگتے امت نے سمجھ لیا کہ ہم تو حرام میں ایسے پڑے ہوئے, ہم تو کسی قابل ہیں ہی نہیں. قصہ ختم ہو گیا امت کا. نا حرام حلال تو امت جب سمجھے گی جب امت کو اپنا مقام معلوم ہو کہ ہم کس درجے کے دو تھے, پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہ حرام حرام کتنا برا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو گندا سمجھ رہا ہو جی اس کو اپنی گندگی کا احساس ہوگا, ہم تو ہیں گندے, باقی ختم ہو گئی کہ ہم گندے ہیں تو پھر یہ حرام بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے, یہ حرام بھی ٹھیک ہے, یہ حرام بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ہیں اس قابل. امت کے فضائل بیان کرو کہ امت کے فضائل بیان کرنے سے امت میں حیا پیدا ہوگی. تو صحابہ کا معمول یہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے فضائل معلوم کرو, اپنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے, صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. تو اس سے صحابہ کے اندر ایک دوسرے کی قدر ہوتی تھی, یعنی کہ فضیلت بیان کرے تو حسد ہوا دے کہ صحابہ صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. اس سے صحابہ کے اندر ایک دوسرے کی صحبت میں رہنے کا شوق پیدا ہوتا تھا کہ چلو ان کے ساتھ رہو, یہ بھی اجتماعیت کی چیز تھی. آپ تو کسی کی فضیلت بیان کرو تو لوگ حسد کرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. آپ نے تین منٹ فرمایا حضرت سعد کے بارے میں کہ سعد ابن ابی وقاص یہ جنتی آدمی ہے, تین دن تک اعلان, تین دن تک اعلان ہوا حضرت سعد کے بارے میں. اگر ابن عمر بن العاص نے تین دن تک سنا کہ یہ آدمی جنتی ہے تو ان کے ساتھ تین راتیں گزاری جنتی آدمی بننے کے لیے, چلو یہ کریں گے میں بھی کروں گا, کہ ان کے رات کا قیام دیکھوں, ان کی تہجد تلاوت دیکھوں, ان کا راتوں کا رونا دیکھوں, ان کے دن بھر کی محنت دیکھوں تاکہ میں بھی جنتی بنوں. فرماتے ہیں میں نے تین راتیں گزاری سعد کے ساتھ لیکن ایک رات بھی نہ تہجد پڑھی نہ تلاوت کی نہ کوئی رات کا مجاہدہ ریاضت کچھ نہیں. رات کو سوئے عشاء پڑھ کے اور فجر کی نماز کے قریب اٹھے اور میں نے کہا لو میاں کرتے کراتے تو کچھ نہیں ہے, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے اور مشورے کے جنتی آدمی ہیں. یہ روایت نہیں کرا ہے میاں, خود باتیں ہیں حضرت عبداللہ بن عامر کہ میں تو ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا بس, لیکن جب میں وہاں سے چلنے لگا واپس تو مجھے بلایا اور بلا کر یہ کہا جو صاحب نے کہ عبداللہ بن عمر میرا تو معمول یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے, یہ نہیں کہ میں بھی دو دن سے آنکھ نکل رہی تاجد میں, میرا تو معمول یہی تم نے دیکھا ہے, معمول میرا یہی ہے, اسی طرح رہتے کہ میرا تو معمول یہی تم نے دیکھا ہے, لیکن میرے اندر ایک صفت ہے جس کی وجہ سے میں جنتی آدمی ہوں. افضل نے بس فرمایا کہ یہ بتاؤ نا سادے کی پران دے کیا صفت ہے, کہ میرے اندر ایک صفت یہ ہے جنتی ہونے کی کہ مجھے لوگوں سے حسد نہیں ہے, بس. عبد النعمر نے فرمایا کہ یہی وہ صفت ہے کہ تم اس کی وجہ سے جنتی ہو اور اس کے اندر طاقت نہیں ہے, یہ فرمایا. ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ساتھیوں کے معاون بنو ایک دوسرے کے, یہ نہیں حسد کر کے رکاوٹ بنو. حسد مقابل بنا دیتا ہے ایک دوسرے کا مقابل, اور یہ کام چلے گا تعاون سے کہ ایک دوسرے کا معاون بنو. تو میں نے عرض کیا کہ ساتھی غلطیوں سے درگزر کرنا اور ان غلطیوں کو چھپانا یہ ہمارا کام ہے. چھپایا کرو ساتھی کی غلطی کو, یا ایک مومن کے عیب کو چھپانا کہ ایسا ہے جیسا ہے کسی لڑکی کو جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو اس کو زندہ نکال لینا قبر سے, حدیث میں ہے کہ زندہ قبر سے نکال دینا دفن کی ہوئی لڑکی کو, کہ یہ ایسا ہے کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا. اور اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ, ساتھیوں کو معتمد بناؤ. جی ہاں, یہ ایک کام ہے کہ اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ اور ان کی فضیلتیں بیان کرو, اور ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی قربانیاں یاد کرو کہ ان کی کیا قربانی ہے, ان کی کیا قدامت ہے. جی ہاں, پرانوں کو پرانے کی جگہ پر رکھو, کیونکہ یہ کام ذمہ داری کا ہے, حصہ داری کا نہیں ہے. کام کیا ہے؟ ذمہ داری. کیا نہیں ہے؟ حصہ داری نہیں ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں حصہ داری ہوتی ہے, باپ مرا ہے کہ یہ زمین ہے, یہ کارخانہ ہے, یہ دکان ہے. جی ہاں, وراثت کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو حصہ داری دنیا میں ہے, دن میں دن میں دین میں حصہ داری نہیں ہے, دین میں ذمہ داری ہے. دن میں ذمہ داری اور دنیا میں حصہ داری. جی ہاں, جو آدمی دین میں حصہ داری کرے کہ اس نے اپنے دین کو دنیا بنا لیا ہے, سب دین کو دنیا بنا لیا کہ میرا حصہ دو, کہ میرا حصہ کہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو دین ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو, کوئی ہم میں جگہ آپ کو حقدار نہ سمجھے کہ میرا حق ہے, یہ میرا حق بنتا ہے. نہیں, کوئی حق نہیں بنتا, کوئی حق نہیں بنتا, کیونکہ ذمہ داری کا کام ہے. ذمہ داری کے کام سے تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے اور گھبراتا ہے. ہاں, گھبرائے گا. یہ تو جو دنیا اللہ کو مبغوض ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایثار کر دو, دے دو, چھوڑ دو, دوسروں کو دے دو. جی ہاں, کتنے لے جاؤ, ایثار کرو. اس لیے کام ذمہ داری کا ہے, حصہ داری کا نہیں ہے. کام کیا کا ہے؟ ذمہ داری کا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اجتماعیت کے اسباب ہیں. کام میں عمومیت ہو, کام کرنے والوں میں نرمی ہو, کام کرنے والوں میں ساتھیوں سے درگزر کرنا ہو, ساتھیوں کے لیے دعائیں اور استغفار ہو, اور ساتھیوں سے مشورہ ہو. یہ قرآن نے اسباب بتائے ہیں اجتماعیت کے, نبی کو بتلائے ہیں اسباب چار. نبی جن کو صحابہ, صحابہ جن پر ایسے نثار, جی ہاں, ایسی محبت تو قیامت سے کسی کے درمیان ہو نہیں سکتی جیسی محبت آپ اور آپ کے صحابہ میں. دیجیے غیر آپ پر اسلام لاتے تھے صحابہ کی آپ سے محبت دیکھ کر, کتنے مشرکین ہیں. کہ کیا دیکھا تم نے؟ کہ وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہ تھوکتے ہیں تو زمین پہ نہیں پہنچتا, کوئی ہاتھ میں لے لیتا ہے, اور وہ بال کٹتے ہیں تو بالوں پر اس طرح جھپٹتے ہیں جیسے کوئی بڑی دور تقسیم ہو رہی ہو. جی ہاں, ان کے بال, کہ ان کے بال تقسیم ہوتے ہیں اور بالوں میں اس طرح ٹوٹتے ہیں آپ کے, کہ کوئی بال زمین پر نہ گرے اور صحابہ بال تقسیم کر لیں آپس میں. جی ہاں, ایسی محبت کرنے والے. آپ کو آپ نے پچھنے لگوایا اور خون نکلا, مایا جاؤ ایک صاحب کو دیا کہ جاؤ یہ کہیں محفوظ جگہ پہ کہیں ڈال دو ایک طرف. وہ لے گئے, میں کیا کیا خود کا کہ جی بہت محسوس جگہ ڈال دیا ہے. کہاں ڈالا؟ کہ جی وہ تو میں نے پی لیا, وہ تو میں نے پی لیا. جی ہاں وہ میں نے پی لیا. کہ لو تم نے تو پی کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. لو کتنی محبت صاحب ہوگا آپ سے, اتنی محبت. کیا نبی جی آپ حکم کریں میں بیوی کو قتل کر دوں, باپ کو قتل کری آؤں؟ جی ہاں صاحب تو کس سے ہیں, حکم دیجیے آپ, ہم تیار ہیں. یا آپ سے بڑھ کر کسی چیز کو ہمارے یہاں کچھ ہے ہی آپ کے علاوہ. ایسے محبت کرنے والے صحابہ, پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اگر ہمیں چار کام نہ کیے تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. سنو اتنی محبت کے بعد اللہ فرما رہا ہے سب دن اگلک. جی ہاں آپ دیکھیں نا, اتنی محبت کے بعد بھی اللہ فرما رہے ہیں لن فضو من حولک. اگر آپ نرم نہ رہے, اگر آپ نے ان سے مشورہ نہ کیا, اگر آپ نے ان کے استغفار نہ کیا, اگر آپ نے ان کو اسی درگزر نہ کی تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو اللہ نے قرآن میں اسباب بتائے ہیں ساتھ رہنے کے, صحابہ کے ساتھ لے کر چلنے کے, آپ کو کہ آپ نرم ہو کر رہیے اور آپ ان کے لیے استغفار کیجیے, آپ ان سے درگزر کیجیے اور آپ ان سے مشورہ کیجیے. یہ چار اسباب اجتماعیت کے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو اجتماعیت کے اسباب ہیں, اور ایک سے بڑے دائیں کی جامعیت اسی کی سمجھنا چاہیے. ہمارا کام جامعیت کے ساتھ ہی ہے, تفرد نہیں ہمارے یہاں کہ بھائی ہم تبلیغ والے ہماری نوعیت ایک ہے ہم ایک طرف ہے, نہیں. جامعیت ہمارے اندر جامعیت, جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے دین کے تمام شعبوں کو مدد پہنچے. یہ بہت ضروری بات ہے. یعنی ہم تبلیغ والے ہیں, کیا ہم تبلیغ والے ہیں؟ دین کے تمام شعبوں کو دعوت سے قوت پہنچے. جتنے شعبے ہیں دین کے, مدارس ہیں, مکاتب ہیں, مساجد ہیں اور مکاتب ہیں قرآنی, اور مختلف شعبے دین کے ہیں, امامت ہے, خطابت ہے, بہت سارے کام ہیں دین کے. کہ دین کے شعبے, کہ دین کے شعبے تو دعوت کی آمدنی ہے. دین کے شعبے دعوت کی آمدنی ہے. کوئی اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو محنت کر کے کمائے اور اپنی کمائی سے نفرت کرے؟ کوئی ہوگا ایسا؟ آپ مزدور کو دیکھیے, دن بھر محنت کر کے کمائے گا, جب پیسے ملیں گے نا تو کیسے لے کے کیسے اندر رکھے گا اور کیسا سنبھال کر لاوے گا. جی ہاں لوگ ملکوں میں پیسہ کماتے ہیں اور محفوظ راستے سے پہنچاتے ہیں, بہت محفوظ راستے سے. محبت ہوتی اپنی کمائی سے, اپنی کمائی سے محبت ہوتی. جی ہاں ایک غیر مسلم ایک جگہ کام کر رہا تھا کچھ تعمیر کا, تو وہ ہوتے ہیں نا مستری کے پاس کرنی مسالہ لگانے کے لیے, وہ کرنی پڑی ہوئی تھی تو کسی بچے کا پیر لگ گیا. او اس کا غصہ, اس نے تو کام چھوڑ دیا. اس نے کرنی اٹھائی, اسے ہاتھ اسے پیار کیا, اسے سر پہ رکھا. جی ہاں کہا یہ کیا کر دیا جی, کیا وہ بچے کا پیر لگ گیا؟ کہ نہیں جی, انہوں نے تو میری جو کمائی کا میرا ذریعہ ہے. جی ہاں اس کی اس کی اس کی اس کی بے حرمتی ہو گئی. تو لوگ اپنی کمائی کے احساس سے محبت کرتے ہیں, اپنی کمائی سے محبت کرتے ہیں, اور میں حیران ہوں کہ اس کام کو کرنے والے دین کے شعبوں سے محبت نہیں کرتے. جی ہاں ہمارا کام مدرسے کا کام, ہمارا کام خانقاہ کا کام, ہمارا کام تمہارا کام, یہ کیا تقسیم کرنے کے لیے تھوڑی کام ہے. کہ دین کے شعبے زندہ کرنے کی بھی دعوت ہے, کہ دین کے شعبوں کو زندہ کرنے کی بھی دعوت ہے. اس لیے جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی دین کے کام کی تردید کرنا, یا اس کو ہلکا سمجھنا, یا اس کو چھوٹا سمجھنا, یا اس کی افادیت کا انکار, تو بہت دور کی بات ہے. اس کی افادیت کو کم سمجھنا کہ نہیں, اس کام کا فائدہ زیادہ ہے, اس کام کا فائدہ کم ہے, بھائی یہ کام افضل ہے, یہ کام مفضول ہے. مفضول کا مطلب یہ ہے کہ یہ افضل ہے, یہ اس سے نیچے ہے. نہیں, بالکل نہیں. کیونکہ جو مفضول ہو جائے گا تو فضول ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فضول ہو جائے گا نا, چلو بیکار ہی ہے. یہ افضل ہے, یہ فضول ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ کام کا مقصد ہے زندگی کے تمام شعبے زندہ ہوں. اس لیے اپنے اندر جامعیت بھی پیدا کریں. ایک اجتماعیت, ایک جامعیت. اجتماعیت اور جامعیت, یہ دو صفتیں بہت بڑی ہیں. کہ آپس میں اجتماعیت ہو اور جامعیت ہو, کہ دین کے کسی شعبے کا انکار یا اس کی تردید یا اس کی تحقیر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ دونوں کام نبوت کے ہیں, دعوت بھی اور تعلیم بھی. اور نبی کا ایک کام دوسرے کام کے مخالف ہو نہیں سکتا. کہ نبی دو کام لے کر آئے, ایک کام دوسرے کام کے مخالف ہوگا. کہ نبی کا کام تو نبی کا ہر کام تو دوسرے کام کے موافق ہے. نعوذ باللہ, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کا کام, ایک کام نبی کا مخالف ہے, ایک کام نبی کا موافق ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی مجزہ چیز لے کر آ گئے. اس لیے تعلیم اور تبلیغ, یہ دونوں کام نبوت کے ہیں. تو دین کے کسی شعبے کے انکار کی یا اس کی تردید کی یا اس کی افادیت کو ہلکا سمجھنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. علم اور علماء کو ہلکا سمجھنا, ہلکا سمجھنے والا فاسق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فریضے کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. علم فریضہ ہے اور اسے مشغول رہنا عبادت ہے. اور ایسا فریضہ ہے جو ساری عبادتوں سے افضل ہے. کیا آپ نے فرما دیا, آپ نے فرما دیا کہ ایک عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح مجھے تم میں سے اللہ پر فضیلت ہے. آپ نے فرمایا کہ فضل ادناکم. اس لیے علم اور علماء کی عظمت اللہ سے مانگو, اور علم کے اشتغال کو عبادت یقین کرو, اور علماء کی مجلس کو اپنی ضرورت سمجھو. کیا ہماری ضرورت ہے؟ یہ نہیں کہ یہ بے ضرورت کام ہے, یہ کیسے بے ضرورت ہو گئے. تو فریضہ ہے علم, کہ نماز اور علم کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح نماز ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے, اس طرح علم ہر مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے. اس لیے ان خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے کہ دین کے کسی شعبے کی تردید یا اس کی تحقیر یا اس کی تنقید یا اس کا انکار, کہ یہ ممکن, اس کی گنجائش نہیں ہے اس کام میں. کہ دعوت سے دین کے سارے شعبے زندہ ہونے ہیں. سن رہے نہیں کیا کر رہے؟ دھیان سے سنو بات. موبائل سے کھیل رہے پرانے ہو کے. شوق ہو گیا لوگوں کو موبائل رکھنے کا, مغربی تصویروں کا, جو بالکل قطعاً حرام ہے. اس میں اس کی خیر میں کوئی شک نہیں ہے, قطعاً حرام ہے. کیونکہ ہر مصور جہنم میں جا رہا تھا, یہ پکی بات ہے. ہر مصور جہنم میں جائے گا, پکی بات ہے. سمجھ آئے گا جی تیرے پاسپورٹ کی فوٹو لینی ہے. میں کہا بھائی فوٹو لینا تو بہت مشکل کام ہے. کہ نہیں جی وہ تو قانون ہے. ہم نے کہا تو چلو قانون ہے تو مجبوری ہے, مگر ہماری شرط ہوگی ایک, کہ فوٹو مسلمان نہیں لے گا. غیر مسلم لے گا. کیا اللہ نے کچھ ہدایت دے دی تو معاف ہو جائے گا, اور اللہ کو ہدایت نہ دی تو وہ کافر ہے اور مکلف ہی نہیں ہے حرام کا. تو میں وہ ملک کو ساتھ لے کے ایک دکان میں کہ یہاں بھی مسلمان ہے, دوسری دکان میں کہ یہاں بھی مسلمان ہے, میں وہ تلاش کرو کہ وہ غیر مسلم فوٹوگرافر جو غیر مسلم نہ کہا بھیا ٹھیک ہے پاسپورٹ کا فوٹو وہاں بنوایا جہاں غیر مسلم فوٹوگرافر یہاں یہ ٹروت کھینچتے, اگر تو ایمان لے آیا تو یہ ہم کو نہ معاف ہو جائے گا. وہ خدا نے کہا نہیں ایمان لایا اللہ کے اگر ایمان مقدر نہ ہوا تو اس کا مکلف ہی نہیں ہے. تو تعویلیں کرنا حرام کو پر عمل کرنے کے لیے یہ تو دین کے ساتھ کھیل کرنا ہے کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہے, یہ تو یہ نہیں ہے, یہ تو وہ نہیں ہے, بالکل نہیں. یہ سب باطل کی باتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ چیز حلال حرام ہوگی, لوگ کہیں گے نہیں حلال یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حدیث میں اس لیے کسی چیز کی حرمت کی بنیاد ٹیکنالوجی نہیں ہے, حرام کی بنیاد حکم ہے, حرام کی بنیاد حکم ہے, حکم باقی ہے, حکم باقی ہے, شکل کوئی بھی ہو تصویر لینے کی شکل اور مشین کوئی بھی ہو حکم اپنی جگہ ہے. اس لیے کسی کے حرام حلال ہونے کی بنیاد وہ صنعت اور ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ تو بدلتی رہے گی دنیا میں, نئے نئے تجربات نئے نئے طریقے. سنی آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جی ہاں. اس لیے حدیث میں حرام ابین حلال ابین, حرام واضح ہو گیا ہے حلال واضح ہو گیا بس. اگر کسی درمیان کوئی چیز مشتبہ ہے تو اسے بھی بچو. یہ کام کرنے والوں کی جہالت ہے یہ کہ جب تو محبت نہ کر رہے ہیں کہ نا یہ جہالت ہے. جتنا قبروں کو سجدہ کرتے ہیں نا یہ بےچارے محبت نہ کرتے ہیں, انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بدعت ہے تو چھوڑ دیں گے. اگر معلوم ہو جائے کہ بدعت ہے تو چھوڑ دیں گے, محبت نہ کر رہے. سنا رہی بات؟ محبت نہ کر رہے ہیں. کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنے میں یہ دیکھو کہ اللہ اس کو دور جھوٹتا. جی ہاں, ورنہ اللہ سے دوری ہوگی. اس لیے میرے محترم دوستو سنت میں تو شروع سے کر رہا ہوں کہ سنتوں کو لازم پکڑ لو, سنتوں کو لازم پکڑ لو, اپنی زندگی کو بدلو. اس کام سے زندگی کا بدلنا مقصود ہے, صرف وقت لگانا مقصود نہیں ہے, زندگی کا بدلنا مقصود ہے. مہاجر وطن چھوڑنے والے کو نہیں کہتے, مہاجر ہر حرام چھوڑنے والے کو کہتے ہیں. کہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا, اللہ کے نبی نے روک دیا, اس سے باز آ جاؤ, یہ ہے ہجرت. یہ ہجرت ہے. اس لیے میں نے کیا کہ اپنے آپ کو اس مزاج پر لاؤ اور اپنے آپ کو اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلو. اس کا مزید میں آپ کو بدلو. یہ پورا مجمع ماشاءاللہ پرانوں کا ہے. میں بھی دہلی میں جوڑ تھا پرانوں کا, تو میں مجمع دیکھ کے کہنے لگا وہاں ذمہ داروں سے. میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ لوگ اگر یہ کہیں گے کہ اس سال دلی کا پرانوں کو جوڑ نہیں ہوگا, کیوں کہ سارے چارواں لگائے ہوئے دہلی کے جتنے بھی ہیں سب ان کو لگے ہوئے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں یہاں, کس کو جوڑیں؟ کاش ایسا ہوتا, کیونکہ یہ بات عقل میں آنے والی ہرگز نہیں ہے کہ ایک ساتھی کے چار ماہ لگے ہوئے ہوں اور اس کو ملکوں کا سفر نہ ہوا ہو. یہ بات عقل یہ بات کہیں نہیں کرتی کہ چار مہینے لگانے کے بعد بھی سارے عالم کا فکر اور ساری امت کا غم اس میں پیدا نہ ہوا ہو, اور اس کے مال کا سب سے پہلا مصرف پوری امت اور سارا عالم اس کے مال کا خرچ ہونے کا راستہ نہ بنا ہو, یہ بات عقل قبول ہی نہیں کرتی. کیوں چار میں الگ الگ انسان بیٹھے ہوئے جیسے صرف اپنی ذاتی زندگی میں دین لانے کے لیے تبلیغ میں لگے ہوں. تمہارا جیسا کا منصوب ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا, اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار تو کہلائے گا, دین کا مددگار نہیں کہلائے گا, دین کا مددگار نہیں ہے. ایک آدمی پورے دین پر چلتا ہے, اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا اور نبی کا کوئی حکم نہیں چھوڑتا اور ہر سنت پر عمل کرتا ہے, عبادت کی لائن سے, ضرورت کی لائن سے, کوئی عمل خلاف سنت نہیں کرتا اور اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا, 100% دین پر چلنے والا یہ دیندار ہے. لیکن اپنی ذات سے پوری پر چلنا یہ دین کی مدد نہیں ہے. مجھے ایسا محسوس ہے, پڑھا نہیں مسئلہ نہیں پڑتا نا مالیا صاحب کے کنفیوز ہے, چھپا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار تو کہلائے گا, کیا آدمی دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار صرف وہ شخص ہے جو ساری انسانیت اور ساری امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے دین پر لانے کے لیے حتی المقدور کوشش کرے جتنا ہو سکے. کیونکہ اس امت کی نصرت اللہ کی طرف سے وہ موقوف ہے دین کی نصرت پر. ان تنصر اللہ ینصرکم, دیکھو خوز سننا بات, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہارا مددگار ہے. سنو, ان تنصر اللہ ولا ينصر اللہ من ينصر, اللہ تعالیٰ بے شک اس کا مددگار ہے جو اس کے دین کا مددگار ہے, اور دین کا مددگار اس کو کہتے نہیں ہے جو اپنی زندگی میں چل رہا ہے, وہ دین کا مددگار نہیں ہے, وہ دیندار ہے. میں جیسے کہ منصوب ہے جماعت کر رہا ہوں, حضرت کے منصوبات بہت گہرے ہیں, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ہمارے چاہنے کو شوق نہیں ہے, بالکل شوق نہیں ہے. اخبار پڑھتے ہیں, رسالے پڑھتے ہیں, طرح طرح کے کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن تین چیزوں میں ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھیوں کا مطالعہ زیادہ محدود رہے. ایک حیات الصحابہ, تاکہ ہماری طبیعتیں اس کام میں صحابہ کی طبیعتوں کے مشابہ ہو جائیں. حاکمانہ تاجرانہ مزاج سے نہ یہ کام کرو, یہ کام دایانہ مزاج سے کرو. پہلی چیز ہے تو صحابہ خود پڑھا کرو, اور میں اس وقت بیانات جیسا غور سے پڑھا کرو, اور تیسری بات وہاں جیسا کا منفوظات. ان تین چیزوں میں ہمارے مطالعے کا محدود رہنا یہ ہماری بات کی سطح کو اونچا کرے گا. کام کی دل میں عظمت پیدا ہوگی, تو غالیہ صاحب کی باتیں بہت عظمت کی ہیں, بہت عظمت کی باتیں ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پورے دین پر چلنے والا شخص دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اپنی اس امت کے مددگار اپنے دین کی مدد پر ہیں, یہ قرآن کی بات ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اس کے دین کا مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد میں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام کا مقصد صرف اپنی ذاتی زندگی کو بدل لینا مقصود نہیں ہے, بلکہ صحابہ کی نقل و حرکت اور اس محنت کا جو مقصد تھا وہ پوری امت کو پورے دین پر لانا تھا. پوری امت کو پورے دین پر لانا. اس لیے اس امت کے جان اور مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اس راستے کی نقل حرکت ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نسلی صدقات میں نسلی صدقات نہ کرنے والے کو کہیں ہلاکت کی دھمکی نہیں دی ہے. ذرا غور سے سننا بات, نسلی صدقات کرو اچھی بات ہے, جو نہ کرے زکات تو بے شک فرض ہے. میں نسلی صدقہ کہہ رہا ہوں, میری بات غور سے سننا, زکات دینا تو فرض ہے. نسلی صدقات کہ نسلی صدقات کے نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے. سنو غور سے کہ ہلاکت کی دھمکی قرآن میں صرف ایک جگہ ملتی ہے, وہ ملتی ہے اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر خرچ نہ کرنا. اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر خرچ نہ کرنا, اس کے ساتھ ہلاکت کی دھمکی ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر خرچ کرو. دیکھو غور سے سنو, مجھے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کے راستے میں پھرنے پر خرچ کرو, اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہاں انفاق فی سبیل اللہ سے صرف اور صرف خروج پر خرچ کرنا مراد ہے. یہ انفاق مطلق نہیں ہے, مطلق انفاق کے اور بہت فضائل ہیں قرآن میں, بہت آئے ہیں. مثلاً قرآن فی سبیل اللہ کا مثل حبۃ نبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, بہت فضائل ہیں. لیکن اس آیت میں پڑھی ہے کہ اس آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مدارس پر, مساجد پر, خیر کے کاموں پر, کنویں کھدوانے پر, غریبوں کو سردی میں کمبل تقسیم کرنے پر, گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے پر, یہ نہیں. اس آیت سے مراد نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کے کہہ رہا ہوں, اس آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں کی نقل و حرکت پر خرچ کرنا مراد ہے. اور کہیں نہیں فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا, کہیں نہیں ہے. کرنے کا اجر تو ہے, نہ کرنے کا ہلاکت نہیں ہے, سوائے اللہ کے راستے میں کہ خروج پر خرچ کرنے میں کمی کرنے سے اس پر ہلاکت کی دھمکی ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. کیونکہ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی جب انصار مدینہ نے یہ طے کر لیا آپس میں کہ, اور خود کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں بیٹھ کر اس بات کو سوچنا نفاق کی وجہ سے نہیں تھا کہ منافقین کی طرح ہم دعوت کے کام سے پیچھے رہنا چاہتے تھے. دیکھو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, منافقین نماز بھی پڑھتے تھے, ذکر بھی کرتے تھے. ہاں مناسب کے مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں. پیچھے رہنے کے جو قصے ہیں منافقین کے, وہ صرف اس دعوت کے کام سے پیچھے رہنے کے ہیں. لا یاتی بات الا قلیلا, لا ينفقون الا وهم كارهون. ورنہ میں سچی کہہ رہا ہوں کہ بیواؤں پر یتیموں پر خرچ کرنا, یہ تو ایک کافر بھی کرتا تھا. یہ سوچ کر کہ میں بھی انسان ہوں. باقی کہہ رہا ہوں انسانیت پر خرچ کرنے کے لیے اسلام شرط نہیں تھا. انسانیت پر خرچ کرنا انسانیت کا تقاضا تھا. منافقین کو خرچ کرنے میں جو دشواری تھی وہ نقل و حرکت کو خرچ کرنے میں دشواری تھی. ورنہ زمانے جاہلیت میں صرف ایک آدمی, ایک کافر صرف تنہا, بالکل تنہا, ایسا کافر جس کی اللہ نے قرآن میں بڑی برائی کی ہے, کسی کافر کی اللہ نے قرآن میں اتنی برائی نہیں کی جس کی ہے. عرفات کے میدان میں اور منا کے میدان میں زمانے جاہلیت کے حج میں وہ ایک کافر سارے حاجیاں کھانے کا انتظام اکیلا کرتا تھا, اور یہ طے کیا ہوا تھا کہ اس کے علاوہ کسی کو آگ جھیلنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو آگ جلانے کی اجازت نہیں ہے, نہیں ضرورت نہیں, اجازت نہیں ہے, ممنوع, کوئی آگ نہیں جلائے گا, آگ صرف میری جلے گی, کھانا میرے یہاں پکے گا اور سارے حاجی کھانا میرے یہاں کھائیں گے. ایک اکیلا کافر سمجھتے ہیں خیر کام کا خرچ کرنا, میں تو میں تو وہ بلانے کی بات ہے, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ مسجد آنے روکے تو غیر مسلم کہتا ہے میرا ہی پیسے ڈال لو, میں کرا دوں خیر کا کام ہے, مجھ سے کرا لو. بیت اللہ بنایا مشرکین نے, اللہ نے صاف فرما دیا مشرکین مکہ سے کہ بیت اللہ بنانے سے تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے, تمہارے اللہ کے قریب ہونے کے لیے تو دو شرطیں ہیں, ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور ایک اللہ کے دین کی محنت کرو. یہ تو فرمایا نا قرآن, بالکل نہیں فرمایا قرآن کی آیت کا محمد کر رہا ہوں. اجعل سقایۃ الحاج جامعۃ المسجد الحرام, ہمارے ساتھی بےچارے اس میں, ہاں میں نے تو زمین دے دی, میں تو پنڈال دے دیا, میں نے تو مائک لگا دیا, میں نے تو پانی رکھوا دیا, میں نے تو بجلی کا انتظام کر دیا, کچھ حکومت نے کر لیا, کچھ ساتھیوں نے کر لیا, کہ جی ٹھیک ہے جی آپ نکل جاؤ میں یہ کر لوں تو آپ یہ کر لیں, مل جل کے کام ہو جائے گا تبلیغ کا. صحابہ میں کوئی ایسی تقسیم تھی نہیں, کوئی تقسیم ایسی صحابہ میں نہیں تھی کہ آپ جان لگائیں ہم مال لگائیں, بالکل نہیں, بالکل. جو وہ اناڑی آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ صحابہ میں کچھ جان لگانے والے تھے کچھ مال لگانے والے تھے, اناڑی آدمی ہے وہ, اسے خبر ہی نہیں سیرت کی, اپنی تقسیم کو صحابہ کی تقسیم سمجھتے ہیں. نہیں, صحابہ 100% صحابہ جان کھپانے والے تھے, جس کے پاس مال نہیں تھا وہ ساری ساری رات کنویں سے پانی کھینچ کر کھجورے جمع کر کے لا کے سکھا کرتے تھے. جی ہاں, تو بیان کر رہا ہوں کہ مال خرچ کر دینا مسلمان پر اس کے لیے تو بقول حضرت کے اسلام بھی شرط نہیں ہے, غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں کیوں بھائی. جی ہاں, بہت آپ دیکھیں گے بڑے بڑے غیر مسلم مالدار کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ مسلمان کا کر رہے غیر مسلم کا کر رہے ہیں, ان کی لنگویج کا برابر ہے کہ کیا مسلمان غیر مسلم ہے تقسیم کرنا, بیمار ہے تو تکلیف مسلمان غیر مسلم کو برابر ہے, سردی ہے گرمی ہے تو سب کے لیے برابر ہے. اللہ نے صاف فرما دیا اجعلتم سقاية الحاج وعماءة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله, کہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. جاہد فی سبیل اللہ کا اللہ نے یہ آیت نازل کر رہے ہیں کافروں کے بارے میں, دیکھیے صحیح غور تو کریں, لا يستوون عند الله کہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے یہاں ان کا خرچ کرنا ایمان والے کے برابر جب ہوگا, جب ایمان لاویں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں, مجاہد فی سبیل اللہ. اس لیے مال خرچ کر دینا جان بچا کر یہ جان کھپانے والے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. چاہے میں کہتا ہوں ساری جماعتوں کے انتظام اور خرچ ایک آدمی اٹھا دے, یہ سب کچھ کر کے نکلنے والی جماعتوں کے آدھے دن کے عمل تک بھی, آدھے دن کے عمل کے اجر تک بھی نہیں پہنچ سکتا, کتنا آدھے دن کے عمل, کیونکہ آپ کے سامنے حدیث ہے زہر رواحہ کی جو جمعہ کے جواب پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے تھے اور جمعہ صبح روانہ ہو گئی تھی, تو آپ نے حمایت کر تم گئے نہیں, ایس کیا کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا آپ کے پیچھے. آپ نے کیا فرمایا تھا, لو انفقت ما فی الارض جميعا, زمین کے اوپر نیچے جتنا سونا چاندی ہے تم سارا سارا کا سارا لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے تو ذہن سے نکال ہی دو بالکل کہ مال خرچ کرنا جان کھپانے کا بدل ہو سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آدھے دن پر ہم نے فرمایا نا, آدھے دن پر کتنے پر؟ آدھے دن پر. کہ اللہ اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کر دو, اور بالکل یہ سلسلہ چل رہا تھا, حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ہوا, حضرت معاذ ٹھہر گئے جمعہ کے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عمر آج تم گئے نہیں کہ جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. حضرت عمر نے فرمایا معاذ تم بھول گئے حضرت عمر کا قصہ؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مال خرچ کر دینا, جان بچا لینا, یہ جان کھپا دینا مال بچا لینا, اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی تھی, ان کو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, جب انصار مدینہ نے یہ آپس میں سوچا اور کہتے ہیں انصار مدینہ کہ ہم نے اسلام کی محبت میں سوچا تھا, یہ مناسب بن کر نہیں. اسی طرح روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں میں, ہماری سوچ مناسبوں کی سوچ نہیں تھی کہ مناسبوں کی طرح اللہ کے راستے کے خون سے پیچھے رہنے جاتے تھے, بلکہ اسلام کی محبت میں ہم نے آپس میں غور کیا کہ اللہ کا فضل ہے, کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں. میں بالکل جو لفظ حدیث میں ورد کر رہا ہوں, کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں اور کام پھیل گیا ہے, اسلام پھیل گیا ہے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک جتنی مدد کی ہے, اب واقعی اس کی ضرورت اس وقت تھی, اب وہ ایسی شدید ضرورت بھی نہیں ہے. سن رہے, اب ایسی شدید ضرورت بھی نہیں ہے اور کام کرنے والے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کچھ دن ٹھہر جائیں گے مدینہ منورہ میں تو کوئی ایسا نقصان نہیں ہو جائے گا. یہ ہم نے صحابہ فرماتے ہیں انصار, ہم نے آپس میں غور کیا اس پر اور یہ طے کیا کہ صرف 6 مہینے کی اجازت لیں گے کہ 6 مہینے ہم 6 مہینے صرف مدینہ منورہ میں رہ کر کچھ ہم نے کاروبار درست کر لیں, کچھ گھر ٹھیک کر لیں, کچھ زمینیں دیکھ لیں. 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی جان جائیں بھیج دیں, تیار ہیں. لیکن 6 مہینے ہم مدینے میں رہنے جاتے ہیں, اس صرف 6 مہینے کا قیام, 6 مہینے باہر نہ نکلنا, اور یہ 6 مہینے بھی مقامی کام کے ساتھ تھا. مطلب سمجھتے ہیں یہ 6 مہینے مقامی کام کے ساتھ, یہ نہیں کہ 6 مہینے مقامی کام نہیں کریں گے, کہ 6 مہینے مقامی کام کے ساتھ اپنے کاروبار اور زمین کی درستگی, ٹوٹے ہوئے مکانات کو ٹھیک کرنا, اور 6 مہینے کے بعد ہمیں جان جائے بھیج دو, ہم تیار ہیں. صحابہ کے اس ارادے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر تم نے 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا طے کر لیا اور باہر نکلنے سے تم رک گئے تو تم نے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. اب وہ تو کیجیے نا آیت پر, آیت کا شان نزول تو صحابہ کے واقعے سے ملے گا نا. جی ہاں, ہماری بات یاد رکھیو کہ قرآن کی تفسیر اصل صحابہ ہیں, صحابہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. صحابہ کو پڑھے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی, کیونکہ ایک آدمی دشمن کی صف میں داخل ہوا تو اس نے کہا ارے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا اپنے ہاتھوں, اور قرآن میں رات رکو رہی ملتا ہے لوگ. حضرت ابو عبید انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول پڑے کہ نہیں, تم نے قرآن کو بدل دیا, تم نے قرآن کو بدل دیا, قرآن میں یہ نہیں ہے, قرآن میں یہ نہیں ہے, یہ آئے تو ہمارے بارے میں نازل ہو, جن سے پوچھو قرآن کیا ہے. ہم سارے مدینہ نے 6 مہینے مدینہ میں طے کیا تھا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, تم نے ابھی تو قرآن کو بدل دیا. فوراً پکڑ لیا حضرت ابو عبید انصاری رضی اللہ عنہ نے فوراً پکڑ لیا کہ نہیں نہیں نہیں, غلط غلط کہتے ہو, یہ مطلب نہیں آیت کا. اس لیے میرے دوست عزیزو مجھے تو اس پر حیرت ہو رہی ہے, میں پھر آپ سے بھی کہوں جو ان سے عرض کیا تھا کہ شاید یہ اقبال علی ذاکر یہ کہتے ہیں کہ اس سال ہمارے بھوپال میں پرانوں کا جوڑ نہیں ہوگا. میں پوچھتا کیوں نہیں ہوگا, کہ کوئی ہے ہی نہیں, سب ملک نہ لے ہوئے ہیں, کسی والے کو جوڑ لیتے کیا تو ان کو چار مہینے لگ جاتے, ملکوں میں جاتے چار مہینے والے کو کیا جوڑنا, کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا. یہاں مدینہ منورہ کو اتنا خالی کرنا, اور بغیر نے سوچ لیا تھا اتنا خالی کرنا کہ اگر ازواج مطہرات کو دشمن آ کر قتل کر دے اور ان کی لاشوں کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو, اتنا مدینہ کو خالی کرنا سوچا ہوا تھا باہر کے تقاضوں پر کہ کوئی ازواج مطہرات کی لاشوں کو دفن کرنے والا نہ ہو. اور کتے ان کی لاشوں کو کھینچے پھرتے مدینے میں, یہ عمر سن لے کان کھول کے, اگر یہ صورتحال بھی تیرے سامنے ہو مدینے کی تب بھی میں جماعت روانہ کروں گا. میں جیسے یہ نہ کہنا مدینے میں کون رہے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کے بعد میرا دل مشرا ہوا, میرا تو سر کو چلے لگ گیا, مجھ سے تو بات ہی نہ کرو, میرے تو چار مہینے لگے ہوئے ہیں, مجھ سے تو بات ہی نہ کرو, میں تو ملک میں ہو کر آ گیا ہوں, مجھ سے تو بات ہی نہ کرو. تو ملک میں ہو کر آ گئے, کیا دیکھ کر آئے, کیا تقاضا, کیا ولولا, کیا شوق, کیا غم امت کا پیدا ہوا, کیا ہوا اس سے سوائے اس کے کہ آپ کا نام دینے والے میں لکھا گیا, بس یہ کیا ہوا. اگر امت کا غم نہیں پیدا ہوتا تو خدا کی قسم اس کام سے کوئی مناسبت نہیں پیدا ہوئی, خدا کی قسم کوئی مناسبت نہیں پیدا ہوئی. ذاتی زندگی کو دین پر لے آنا تبلیغ سے, یہ اس کا انفرادی عمل ہے, امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ذاتی زندگی بنانے والا اللہ کے یہاں معاف نہیں کیا جائے گا, ذاتی زندگی بنانے والا اس کام سے اللہ کے یہاں معاف نہیں کیا جائے گا, بالکل نہیں معاف کیا جائے گا. اس کو ذہن سے بالکل نکال دو کہ تبلیغ سے میری زندگی بن جائے گی تو میں اللہ کے یہاں معاف ہو جاؤں گا, بالکل معافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے ذمے امت کی گئی ہے, یہ نیابت کی ذمہ داری, یہ نیابت کی ذمہ داری انفرادی عبادتوں سے کبھی ادا نہیں ہوگی, کبھی ادا نہیں ہوگی. یہ نیابت کی ذمہ داری انفرادی عبادت سے کبھی ادا نہیں ہوگی, یہ بات یاد رکھنا. اس لیے ہماری جان مال وقت اس کا سب سے پہلا مصرف وہ امت ہے, وہ امت ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پورا مجمع واقعی یہ چار مہینے لگایا ہوا پرانا کا مجمع ہے, تو میرا دل چاہتا ہے پورا مجمع اسی کی اسی طرح باہر نکل جائے ملک سے. میں نہیں کہوں گا کون تیار ہے, بالکل نہیں, یہ کون تیار ہے کون تیار ہے, یہ بہت دینی گھٹیا بات ہے, بہت گھٹیا بات ہے. میرا تشکیل کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں کون تیار ہے. کون تیار ہے کا مطلب یہ ہے کہ سب تیار نہیں ہے. آپ کو تو میں کہتا ہوں واقعی ہمارے آپ کے دو مرنے کی بات ہے کہ ملکوں میں اعتدال پھیلا ہوا ہو, ملکوں میں لوگ کرنے کے بغیر مر رہے ہوں, ہم یہاں اپنے کھانے کمانے چوشنے میں لگے ہوئے ہوں. پہلے دین سے سبق پڑھایا گیا تھا امت کو کہ تم امت کے لیے ہو. آپ نے کسی صحابی کو شادی کے لیے تیار نہیں کیا. یہاں تبلیغ سے انفرادی زندگی میں دین لانے کا سبق پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں. یہ کوئی کام ہے کہ تبلیغ سے انفرادی نہ جائے زندگی میں, یہ کوئی کام ہے؟ یہ خدا کی قسم یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے, یہ کوئی دعوت نہیں ہے. تمہارا انفرادی دین تو تمہیں کسی بھی کالج میں مل جائے گا, تم مدرسے میں پڑھ لو, کسی کالج میں جا کے تربیت کرا لو. میں جانتی کہ یہ کوئی کام نہیں ہے. کام یہ ہے کہ تیری جان مال وقت کا کتنا حصہ اس امت کے لیے لگا ہے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں تین تین بار فرما رہے ہیں کہ میں نکلوں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تین تین بار فرما رہے ہیں. اس کے لیے تیرا کیا ہوا؟ شادی سے کتنا خرچ کیا؟ فرنیچر سے کتنا خرچ کیا؟ گھر بہن سے کتنا خرچ کیا؟ مکڑ آسان لے کے دو شرم گاہوں کو ملانے کے لیے تو یہ مفروض ہو تو بھی خرچ کر دے, لیکن اللہ کے بندوں کا ناس ملانے کے لیے خرچ کرنے کا کوئی مزاج نہیں ہے. دو شرم گاہوں کو ملانے کے لیے یعنی شادی وقت کہ میری بچی ہے میں کیا کروں, میری بچی ہے جی ہاں قرض بھی لے لوں گا, مکانی بیچ دوں گا, سب کچھ کر لوں گا. کہ جس امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نبی نے فاقے کیے ہیں اس پر تو خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے, اور دو شرم گاہوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جس طرح آپ نے کبھی خرچ نہیں کیا, اور صحابہ جانتے نہیں تھے کہ شادی کو خرچ کرنے کی جگہ ہے, اس پر اتنا خرچ کرا. اس لیے میرے دوستو میری تو آپ سے سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے چار چار ماہ لگایا ہوا یہ تو دو لاکھ تین لاکھ دو لاکھ تین لاکھ اس سے نیچے بات کرتے ہوئے تو شرم آتی ہے, اس سے نیچے بات کرتے تو شرم آتی ہے. بہت مجبوری میں چلو ایک لاکھ, اس سے کم خرچ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اتنا خرچ کے ساتھ ملک میں جانے کے لیے پورا مجمع تیار ہو جا رہا ہے, پورا میں پورا مجمع سیٹ کر رہا ہوں, پورا مجمع سیٹ کر رہا ہوں, اپنے اپنے حلقوں میں جا کر خود تشکیلات کرا کے تفقد کرا کے جماعت بنمن کے نظام الدین آ جاؤ. فرماؤ بھائی. جی آپ نے جو فرما دیا ارادہ سب کر لیں اور تفقد اپنا کرا کے اپنے حلقوں سے جماعت بندن کے ملکوں میں نکل جائے, کوشش ہو کہ پوری جماعت مسجد سے تیار ہو جائے, اس کی کوشش بھائی ٹھیک ہے. مقصد اور شرط مستقبل ہے کہ ہر حال میں دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھے, ہر سال چار مہینے بہانہ طور سے روزانہ آٹھ گھنٹے اس کا عزم اور نیت کرو, کم سے کم نہ ہونے کے درجے میں کہہ رہا ہوں, ہونے کے درجے میں یہی ہے جو عرض کر دیا, نہ ہونے کے درجے میں کام نہ ہونے کے درجے میں سالانہ چار مہینے بہانہ تین دن روزانہ کے کم سے کم ڈھائی گھنٹے یا ہفتے کے دو گشت اہتمام سے جی لگا کر نبوت والا کام یقین کرتے ہوئے اگر کرنے کے لیے تیار ہو تو میں اس بات پر ہم سے عہد کر لوں. تیار ہے بھائی؟ اس طرح میں کہوں آپ سب اس طرح کہتے رہیے گا, کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں, کوئی جی لگائے جانے کے لائق, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. ایمان لائے ہم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت کے دن پر, آخرت کے دن, تقدیر پر, تقدیر پر, جو کچھ بھلا ہے یا برا, جو کچھ بھلا ہے یا برا, سب اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, توبہ کی ہم نے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, پرایا مال نہ حق کھانے سے, نہ حق کے خون سے, جھوٹ سے, جھوٹ سے, سود سے, سود سے, غیبت سے, غیبت سے, زنا سے, زنا سے, بہتان سے, بہتان سے, دین سیکھنے میں سستی کرنے سے, دین پھیلانے میں کمی کرنے سے, اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے. اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما, عہد میں ہمیں مضبوط فرما, دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما, بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں سعد کے واسطے سے اللہ قبول فرمائے. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کبائر میں پڑھنے والا اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے, اپنے آپ کو ہمیں کبائر سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. اور دیکھو بہت ضروری بات یاد کرنی ہے کہ اللہ کا ذکر, اللہ کا دھیان جمع جمع کر کیا کرو. حضرت فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے. ہمارے اصل میں بیعت کا مقصد اور معاملات کا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا. ہمیں ذکر اللہ کا دھیان جمع جمع کر کرنا ہے. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح درود شریف کی, استغفار کی, اہتمام سے جی لگا کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کیا کریں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. روزانہ اہتمام سے کم ایک سپارہ قرآن کو اہتمام سے دیکھ کر پڑھیں. اللہ کے راستے میں نکلنے اور اللہ کے دین کی محنت کو یہ اپنا فرض منصب ہی بنا لو. یہ ہر حال میں دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھو. نظر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے کہ جو نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ عبادات کی لذت محسوس نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ایک سب سے اہم کام یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کیا کرو. نوافل کی کثرت کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں, کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں. یعنی بندے کا استعمال 100% اللہ کی چاہت کرا جاتا ہے. جس میں تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرو کہ رات کا قیام, رات کی تہجد دن بھر دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہے. خلفائے راشدین اپنی جماعتوں کو اس کی ہدایت دیا کرتے تھے کہ رات کے قیام کو لازم پکڑ لو, کہ دن بھر دعوت کے کام میں جو مدد ملے گی وہ تو عاملوں سے, ایک رات کا قیام, ایک کثرت تلاوت, یہ دو کام اہتمام سے کرو. اس طرح ہمیں صبح شام تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا ہے اور تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے, اور تہجد کا اہتمام, جائز کا, اشراق کا, وابین کا, نوافل کا خوب اہتمام کرو کہ اس کام سے یعنی عبادات میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے. اگر دعوت کام کرنے سے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو یقینی بات ہے کہ ہمیں کام سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کام سے فائدہ کی علامت ہی یہی ہے کہ اس سے ہماری عبادات کے اندر ترقی ہو, ورنہ کام میں بے اصولیاں ہو رہی ہیں کہ عبادات میں لذت محسوس نہیں کرتا. وہاں یہ اضافہ فرماتے تھے کہ دعوت ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو لوگ پہلے سے تسبیحات کسی سے ملی ہوئی لیے ہوئے ہیں وہ ان تسبیحات کا اہتمام کرتے رہیں. جو بات تسبیحات میں نے عرض کی ہیں ان تسبیحات کو اہتمام سے پڑھتے رہیں, اور دعوت کے اعمال دعوت پر اپنے آپ کو جمائے رکھیں. اصل تو سب سے ہم نے جو عہد لیا ہے وہ اس کا لیا ہے کہ ہر حال میں دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھیں گے. کریں گے انشاءاللہ.